حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت حارث تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرغ کے پر کی نشانی لگا رکھی تھی۔ ایک مشرک نے پوچھا کہ یہ شتر مرغ کے پر کی نشانی والا آدمی کون ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں، تو اس مشرک نے کہا یہی تو آدمی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبیہ بن خلف نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، غزوہ بدر کے دن جس آدمی نے اپنے سینے پر شتر مرغ کے پر کا نشان لگا رکھا تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ عمیہ نے کہا انہوں نے ہی تو ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کر رکھے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے دن لوگ لڑائی سے واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں میں نہ پایا، تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان کو اس درخت کے پاس دیکھا تھا، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں، اے اللہ یہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو کچھ فتنے لے کر آئے ہیں میں تیرے سامنے ان سب سے بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں، اور مسلمانوں نے جو شکست کھائی ہے میں اس سے بھی بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے، جب شہادت کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی دیکھی تو آپ رو پڑے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں تو آپ سسکیاں لے کر رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی کفن ہے؟ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر ایک کپڑا ان پر ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ حضرت جعفر بن عمر بن امیہ ضبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں باہر نکلے۔ پھر آگے باقی حدیث ذکر کی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں تک کہ ہم لوگ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے پاس جا بیٹھے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی نے فرمایا میں تمہیں قصہ اس طرح سنا دوں گا جیسا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضور کو سنایا تھا۔ میں حضرت جبیر بن مطعم کا غلام تھا، ان کا چچا توائمہ بن عدی غزوہ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد کے لیے چلے تو جبیر نے مجھ سے کہا اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو، اور میں ایک حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکا کرتا تھا اور میرا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا۔ میں بھی کافروں کے ساتھ اس سفر میں گیا۔ جب دونوں لشکروں میں مٹ بھیڑ ہوئی تو میں حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے نکلا، اور میں بڑے غور سے انہیں دیکھتا رہا یعنی تلاش کرتا رہا۔ بالآخر میں نے ان کو لشکر کے کنارے پر دیکھ لیا، ان کے جسم پر گرد و غبار خوب پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ خاکستری رنگ کے اونٹ کی طرح نظر آ رہے تھے، اور وہ لوگوں کو اپنی تلوار سے زور سے ہلاک کر رہے تھے کہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اللہ کی قسم میں ان کے لیے تیار ہو رہا تھا، انہیں قتل کرنا چاہتا تھا اور کسی درخت یا بڑے پتھر کے پیچھے چھپتا پھر رہا تھا تاکہ وہ میرے قریب آ جائیں۔ اتنے میں سبا بن عبد العزہ مجھ سے آگے ہو کر ان کی طرف بڑھا۔ جب حضرت حمزہ نے اس کو دیکھا تو اس سے کہا او عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے، اور یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک دم سر تن سے جدا کر دیا، ایسا نظر آیا کہ بلا ارادہ ہی سر کاٹ دیا۔ پھر میں نے اپنے نیزے کو ہلایا، اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر جا لگے گا تو میں نے ان کی طرف نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے جا کر اس زور سے لگا کہ دونوں ٹانگوں کے درمیان میں سے پیچھے نکل آیا۔ وہ میری طرف اٹھنے لگے لیکن ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے ان کو اور نیزے کو اسی حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں ان کے قریب گیا اور اپنا نیزہ لے لیا، اور پھر اپنے لشکر میں واپس آ گیا اور جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں تھا، اور میں نے ان کو اس لیے قتل کیا تھا تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب میں مکہ آیا تو میں آزاد ہو گیا، پھر میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو میں بھاگ کر طائف چلا گیا اور وہاں جا کر ٹھہر گیا۔ پھر جب طائف کا وقت مسلمان ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو سارے راستے مجھ پر بند ہو گئے، اور میں نے کہا کہ شام چلا جاؤں یا یمن یا کسی اور جگہ۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ تیرا بھلا ہو، اللہ کی قسم جو بھی کلمہ شہادت پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے ہیں۔ جب اس آدمی نے یہ بات مجھے بتائی تو میں طائف سے چل پڑا یہاں تک کہ میں مدینہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آنے کا پتہ نہ چلا، بلکہ جب میں آپ کے سرانے کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا تو آپ ایک دم چونکے. جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کیا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، جی ہاں. آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے قتل کیا تھا. چنانچہ میں نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سنایا جس طرح میں نے تم دونوں سے بیان کیا. جب میں سارا واقعہ بیان کر چکا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تیرا بھلا ہو، تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو، میں تمہیں آئندہ کبھی نہ دیکھوں، یعنی تم سامنے مت آیا کرو، اس سے میرے چچا کے قتل کا غم تازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوا کرتے تھے میں وہاں سے ہٹ جایا کرتا تھا تاکہ حضور کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور حضور کی وفات تک میں ایسے ہی کرتا رہا. جب مسلمان یمامہ والے مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ گیا، اور میں نے اپنے جس نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس نیزے کو بھی ساتھ لے لیا. جب دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مسیلمہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور میں اس کو پہچانتا نہیں تھا. میں اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا اور دوسری طرف ایک انصاری آدمی بھی اسے مارنے کی تیاری کرنے لگے. ہم دونوں اسی کو قتل کرنا چاہتے تھے. چنانچہ میں نے اپنے نیزے کو حرکت دی، اور جب مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر لگے گا تو وہ نیزہ میں نے اس کی طرف پھینکا جو اسے جا کر لگا، اور انصاری نے بھی اس پر حملہ کیا اور اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا. تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے. اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو پھر میں نے ایک تو وہ آدمی قتل کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین تھا، اور ایک وہ آدمی قتل کیا ہے جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ برا ہے. اسی جیسی حدیث امام بخاری نے حضرت جعفر بن عمرو سے روایت کی ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ جب دونوں لشکر جنگ کے لیے سب بنا کر کھڑے ہو گئے تو سپاہ لشکر سے باہر نکلا اور بلند آواز سے کہا، کوئی میرے مقابلے پر آنے کے لیے تیار ہے؟ چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر سے باہر نکلے اور اس سے کہا، اے سبا، اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت ام انمار کے بیٹے، کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو؟ پھر حضرت حمزہ نے سبا پر ایک زوردار حملہ کر کے اسے ایسا مٹا دیا جیسے کہ گزرا ہوا دن ہوتا ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بہادری. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ کو غزوہ طائف کے دن طائف والوں کے پاس بھیجا. چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان طائف والوں سے بات کی، طائف والے انہیں پکڑ کر اپنے قلعے میں لے جانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان آدمیوں سے حضرت حنظلہ کو چھڑا کر لائے؟ جو چھڑا کر لائے گا اسے ہمارے اس غزوے جیسا پورا اجر ملے گا. اس پر صرف حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور طائف والے حضرت حنظلہ کو لے کر قلعہ میں داخل ہونے والے ہی تھے کہ حضرت عباس ان تک پہنچ گئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے طاقتور آدمی تھے، ان لوگوں سے چھین کر انہوں نے حضرت حنظلہ کو گود میں اٹھا لیا. ان لوگوں نے قلعہ سے حضرت عباس پر پتھروں کی بارش شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے لیے خیریت سے واپس پہنچنے کی دعا کرنے لگے. آخر حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. حضرت ابو دجانہ سماق بن خرشہ انصاری رضی اللہ عنہ کی بہادری. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ایک تلوار لے کر فرمایا کہ یہ تلوار کون لے گا؟ کچھ لوگ تلوار لے کر اسے دیکھنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنے کے لیے نہیں دینا چاہتا ہوں، بلکہ تلوار لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا؟ یہ سن کر لوگ پیچھے ہٹ گئے. حضرت ابو دجانہ سماق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا. چنانچہ انہوں نے وہ تلوار لے لی اور اس سے مشرکوں کے سر پھاڑنے لگے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک تلوار پیش کی اور فرمایا، اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ سماق بن خرشہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا، اس کا حق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دے دی. وہ تلوار لے کر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا. چنانچہ وہ جس چیز کے پاس سے گزرتے اسے پھاڑ دیتے اور اسے ہلاک کر دیتے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے دامن میں چند کافر عورتوں کے پاس پہنچے. ان عورتوں کے ساتھ ہند بھی تھی جو اپنے مردوں کو لڑائی پر ابھارنے کے لیے اشعار پڑھ رہی تھی. نحن بناد طارقی نمشی علی النمارقی، ہم طارق کی بیٹیاں ہیں، ہم گدوں پر چلتی ہیں. والمسک فی المفارقی ان تقبلوا نعانقی، اور ہمارے سروں کی ماغوں میں مشک کی خوشبو لگی ہوئی ہے. اگر تم میدان جنگ میں آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی، او تدبرون فارقی فراق غیر وامقی، اور اگر تم میدان جنگ سے پیٹ پھیرو گے تو پھر ہم تمہیں ایسے چھوڑ جائیں گی جیسے محبت نہ کرنے والا چھوڑ جاتا ہے کہ پھر واپس نہیں آتا۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہند پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے اپنی مدد کے لیے میدان کی طرف زور سے آواز لگائی تو کسی نے اس کا جواب نہ دیا تو میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں آپ کے سارے کام دیکھتا رہا ہوں اور مجھے آپ کے سارے کام پسند آئے ہیں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ آپ نے اس عورت کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس عورت نے اپنی مدد کے لیے آواز لگائی تھی لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، تو مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایسی عورت کو قتل کروں جس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ایک تلوار پیش کی اور فرمایا کہ اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا؟ میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں۔ آپ نے مجھ سے اعراض فرما لیا اور پھر فرمایا، اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا؟ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ میں۔ آپ نے پھر مجھ سے اعراض فرما لیا اور پھر فرمایا، اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا؟ اس پر حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا، لیکن اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ تم اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرو اور تم اسے لے کر کسی کافر سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو دے دی، اور حضرت ابو دجانہ جب لڑائی کا ارادہ کر لیتے تو سرخ پٹی بطور نشانی کے باندھ لیتے۔ حضرت زبیر فرماتے کہ میں نے یہ کہا کہ آج میں ابو دجانہ کو ضرور دیکھوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ جو چیز بھی ان کے سامنے آتی وہ اسے پھاڑ دیتے اور اسے رسوا کر دیتے۔ آگے مضمون پچھلی حدیث جیسا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تو مجھے اس پر بڑا غصہ آیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں اور حضور کے قبیلہ قریش سے ہوں، اور میں نے ابو دجانہ سے پہلے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی تھی، پھر آپ نے ابو دجانہ کو تلوار دے دی اور مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم، میں بھی ضرور دیکھوں گا کہ ابو دجانہ تلوار لے کر کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے ہو لیا، انہوں نے اپنی سرخ پٹی نکال کر اپنے سر پر باندھ لی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکالی ہے، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب بھی سرخ پٹی باندھا کرتے تو انصار یوں ہی کہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالسفح لدی النخیل، جب ہم پہاڑ کے دامن میں کھجور کے درختوں کے پاس تھے تو مجھ سے ہی میرے خلیل نے یہ عہد لیا تھا، اللہ اقوم الدار فی الکیور اضرب بسیف اللہ والرسول، کہ میں زندگی میں کبھی بھی میدان جنگ کی آخری صف میں کھڑا نہیں ہوں گا اور اب میں اللہ اور اس کے رسول کی تلوار سے کافروں کو خوب ماروں گا۔ جو کافر ان کو ملتا وہ اس تلوار سے اسے قتل کر دیتے۔ مشرکوں میں ایک آدمی تھا جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ تلاش کر کے ہمارے ہر زخمی کو مار دیتا تھا۔ حضرت ابو دجانہ اور یہ مشرک ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان دونوں کی آپس میں مٹ بھیڑ کرا دے، چنانچہ دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ اس مشرک نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا، اسے انہوں نے اپنی ڈھال پر روکا اور اپنا بچاؤ کر لیا، اور اس کی تلوار ڈھال میں گڑ گئی اور نکل نہ سکی۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو دجانہ نے ہند بنت عتبہ کے سر کے اوپر تلوار اٹھا رکھی ہے، لیکن پھر تلوار اس سے ہٹا لی اور اسے قتل نہ کیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دجانہ کی بہادری کے کارنامے دیکھے تو میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ کون اس تلوار کا زیادہ حقدار تھا۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تلوار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے وہ تلوار مانگی، حضور نے ان سے اعراض فرما لیا۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار مانگی، حضور نے ان سے بھی اعراض فرما لیا۔ تو ان دونوں حضرات نے اسے محسوس کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اسی تلوار کو پیش کیا تو حضرت ابو دجانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تلوار مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دے دی، انہوں نے تلوار لے کر واقعی اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں گیا تھا، جب میں نے دیکھا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے ہیں تو میں کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد آگے بڑھا تو میں نے ایک مشرک کو ہتھیار لگائے ہوئے دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں، جیسے بکریاں ذبح ہونے کے لیے اکٹھے ہو جاتی ہیں، تم بھی قتل ہونے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ ادھر ایک مسلمان ہتھیار لگائے ہوئے اس کافر کا انتظار کر رہا تھا، پھر میں وہاں سے چلا اور اس مسلمان کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دیکھ کر اس کافر اور اس مسلمان کا اندازہ لگانے لگا، تو یہی نظر آیا کہ کافر کے ہتھیار اور اس کی لڑائی کے لیے تیاری زیادہ ہے۔ میں دونوں کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور مسلمان نے اس کافر کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جو اسے چیرتی ہوئی اس کے سرین تک چلی گئی اور وہ کافر دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مسلمان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا، اے کعب، تم نے کیا دیکھا؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں ایک کمان ملی، آپ نے وہ کمان احد کے دن مجھے دے دی۔ میں اس کمان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر خوب تیر چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سرا ٹوٹ گیا۔ میں برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑا رہا اور میں اپنے چہرے پر تیروں کو لیتا رہا۔ جب بھی کوئی تیر آپ کے چہرے کی طرف مڑ جاتا تو میں اپنے سر کو گھما کر تیر کے سامنے لے آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بچا لیتا۔ چونکہ میری کمان ٹوٹ چکی تھی اس لیے میں تیر تو چلا نہیں سکتا تھا۔ پھر آخر میں مجھے ایک ایسا تیر لگا جس سے میری آنکھ کا ڈیرہ ہاتھ پر آ گرا۔ میں اسے ہتیری پر رکھے ہوئے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا۔ جب آپ نے آنکھ کا ڈیرہ میرے ہتیری میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے یہ دعا دی، اے اللہ، قتادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے آپ کے نبی کے چہرے کو بچایا ہے، لہذا تو اس کی اس آنکھ کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز بنا دے۔ چنانچہ ان کی وہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز نظر والی ہو گئی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حفاظت کرتا رہا، اور حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ اپنی پشت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی پشت تیروں سے بھر گئی، اور یہ بھی غزوہ احد کے دن ہوا تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے، پھر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت رباح رضی اللہ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے کر باہر نکلے، اور میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا لے کر نکلا تاکہ اس کو بھی ان اونٹوں کے ساتھ چرا لاؤں اور پانی پیلا لاؤں۔ ابھی صبح ہو چکی تھی لیکن کچھ اندھیرا باقی تھا کہ عبد الرحمن بن عیینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو کافروں کے مجمع کے ساتھ لوٹ لیا اور اونٹوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اپنے گھوڑے سوار ساتھیوں سمیت ان اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ میں نے کہا، اے رباح، تم اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو یہ گھوڑا جا کر دے دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ان کے اونٹوں کو لوٹ کر لے گئے ہیں۔ میں نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر مدینے کی طرف منہ کیا اور تین مرتبہ زور سے یہ آواز لگائی، یا صباحہ، اے لوگو، دشمن نے لوٹ لیا ہے، مدد کے لیے آؤ۔ پھر میں اپنی تلوار اور تیر لے کر ان کافروں کا پیچھا کرنے لگا اور تیر چلا کر ان کے سواری کے جانوروں کو مارنے لگا، اور مجھے ان پر تیر چلانے کا موقع اس وقت ملتا جب گھنے درخت آ جاتے۔ جب کوئی سوار میری طرف واپس آتا تو میں کسی درخت کی آڑ میں بیٹھ جاتا اور تیر چلاتا، چنانچہ جو سوار بھی میری طرف واپس آیا میں نے اس کے جانور کو ضرور زخمی کیا۔ میں ان کو تیر مارتا جاتا تھا اور یہ شعر پڑھتا جاتا تھا، انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضعی، میں اکوا کا بیٹا ہوں، آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ پھر میں ان میں سے کسی ایک کے قریب ہو جاتا اور وہ سواری پر ہوتا تو میں اسے تیر مارتا، وہ تیر اس آدمی کو لگ جاتا اور میں اس کے کندھے کو تیر سے چھید دیتا اور میں اسے کہتا، خذھا وانا ابن الاکوعی والیوم یوم الرضعی، اس تیر کو لے لو، میں اکوا کا بیٹا ہوں، آج کا دن کمینوں اور کنجوسوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ پھر جب میں درختوں کی اوٹ میں ہوتا تو میں تیروں سے ان کو بھون ڈالتا، جب کہیں تنگ گھاٹیاں آتی تو میں پہاڑ پر چڑھ کر ان پر پتھر برساتا۔ میرا ان کے ساتھ یہی رویہ رہا، میں ان کا پیچھا کرتا رہا اور رجزیہ اشعار پڑھتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اونٹ میں نے ان سے چھڑا لیے اور وہ اونٹ میرے پیچھے رہ گئے۔ پھر میں ان پر تیر چلاتا رہا یہاں تک کہ وہ 30 سے زیادہ برچے اور 30 سے زیادہ چادریں چھوڑ گئے۔ اس طرح وہ اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ مجھے ان میں سے جو چیز ملتی میں نشانی کے طور پر اس پر کوئی نہ کوئی پتھر رکھ دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ان کو جمع کرتا جاتا، یہاں تک کہ جب دھوپ پھیل گئی یا چاشت کا وقت ہو گیا تو کافر اس وقت تنگ گھاٹی میں تھے کہ عیینہ بن بدر فزاری उन काफिरों की मदद के लिए आदमी लेकर आया। फिर मैं एक पहाड़ पर चढ़ गया और उनसे ऊंचा हो गया तो उयैना ने कहा, यह आदमी कौन दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा, हमें सारी तकलीफ इस नौमर बच्चे के हाथों उठानी पड़ी है। इसने सुबह से अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा है और इसने हमारी हर चीज ले ली है और सारी चीजें अपने पीछे रखाया है। उयैना ने कहा कि अगर इसका यह ख्याल ना होता किसके पीछे कुमक आ रही है, तुम्हारा पीछा छोड़ जाता। तुम में से कुछ आदमी खड़े होकर उसके पास चले जाएं। चुनांचे चार आदमी खड़े हुए और पहाड़ पर चढ़ने लगे। जब वो इतने करीब आ गए कि मेरी आवाज उन तक पहुंच सकती थी तो मैंने उनसे कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? उन्होंने कहा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं इब्ने अकवा हूं और उस जात की कसम जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत अता फरमाई है। तुम में से कोई भी मुझे भाग कर नहीं पकड़ सकता है और मैं भागूं तो तुम में से कोई भी बच नहीं सकता है। उनमें से एक आदमी ने कहा कि मेरा यही गुमान है। मैं अपनी जगह ऐसे ही बैठा रहा यहां तक कि मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवार दरख्तों के बीच में से चले आ रहे हैं और उनमें सबसे आगे हजरत अकरम असदी रज़ियल्लाहु अन्हु थे और उनके पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहसवार हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके पीछे हजरत मिक़दाद बिन असवद किंदी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। वो चारों मुशरिक पुश फेर कर भाग गए और मैंने पहाड़ से नीचे उतरकर हजरत अकरम के घोड़े की लगाम पकड़ ली और मैंने उनसे कहा कि उन लोगों से बच कर रहो, मुझे खतरा है कि ये तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, इसलिए जरा इंतजार कर लो यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा आ जाएं। हजरत अकरम ने कहा, ऐ सलमा, अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो और तुम्हें यकीन है कि जन्नत हक है और दोजख की आग हक है तो मेरे और शहादत के दरमियान रुकावट ना बनो। मैंने उनके घोड़े की लगाम छोड़ दी और वो अब्दुर्रहमान बिन उयैना पर हमला आवर हुए। अब्दुर्रहमान ने मुड़कर हमला किया, दोनों ने एक दूसरे को नेजे मारे। हजरत अकरम ने अब्दुर्रहमान के घोड़े की टांगें काट डाली तो अब्दुर्रहमान ने घोड़े से गिरते हुए हजरत अकरम को नेजा मारकर शहीद कर दिया और हजरत अकरम के घोड़े पर जा बैठा। इतने में हजरत अबू कतादा अब्दुर्रहमान के पास पहुंच गए। दोनों ने एक दूसरे के साथ नेजे के दो दो हाथ किए। अब्दुर्रहमान ने हजरत अबू कतादा के घोड़े के पांव काट डाले। हजरत अबू कतादा ने अब्दुर्रहमान को कत्ल कर दिया और हजरत अकरम का घोड़ा उससे लेकर खुद उस पर बैठ गए। फिर मैं उन मुशरिकों के पीछे दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते इतना आगे निकल गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के चलने से उड़ने वाला गर्द-ओ-गुबार मुझे नजर नहीं आ रहा था और वो लोग सूरज डूबने से पहले एक घाटी में दाखिल हुए जिसमें पानी था। उस पानी को ज़ुकरत कहा जाता था। उन मुशरिकों ने उस पानी में से पीना चाहा कि इतने में उन्होंने मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए देख लिया, इसलिए उस पानी को छोड़कर दीबीर घाटी पर चढ़ गए और सूरज डूब गया। मैं एक आदमी के करीब पहुंच गया और उसको मैंने तीर मारा और साथ ही रज़िया शेर पढ़ा, खुदा वान इब्नुल अकवाई वल्यौम यौमुर रुद्दाई। उस आदमी ने कहा, हाँ, अकवा की माँ का सुबह सवेरे अपने बच्चे को गुम करना। मैंने कहा, हाँ, और अपनी जान के दुश्मन। ये वही आदमी था जिसे मैंने सुबह तीर मारा था और अब उसे ही दूसरा मारा था और दोनों तीर उसमें पैवस्त हो गए थे। इसी दौरान उन मुशरिकों ने दो घोड़े पीछे छोड़ दिए। मैं उन दोनों को हांकता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ज़िक़रत पानी पर तशरीफ फरमा थे जहां से मैंने उन मुशरिकों को भगाया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 500 सहाबा थे और जो ऊंट में छोड़ गया था। हजरत बिलाल उनमें से एक को दबा करके उनकी कलेजी और कुहान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भून रहे थे। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं आपके सहाबा में से सब आदमी चुनकर ले जाऊं और जाकर रात के अंधेरे में उन काफिरों पर हमला कर दूं, इस तरह वो सब खत्म हो जाएंगे और उनकी खबर देने वाला भी कोई बाकी ना रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमा, क्या तुम ऐसा कर गुजरोगे? मैंने कहा, जी हाँ, उस जात की कसम जिसने आपको इज्जत अता फरमाई। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जोर से हंसे कि आग की रोशनी में आपके दांत मुझे नजर आने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त उन काफिरों की कबीला बनू गतफान के इलाके में मेहमानी की तैयारी की जा रही है। चुनांचे गतफान के आदमी ने आकर बताया कि उनका फला गतफानी आदमी पर गुजर हुआ, उसने उनके लिए ऊंट ज़बह किया, लेकिन जब वो लोग उसकी खाल उतार रहे थे तो उन्होंने गुबार उड़ते हुए देखा वो उस ऊंट को उसी हाल में छोड़कर वहां से भाग गए। अगले दिन सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे सवारों में सबसे बेहतरीन हजरत अबू कतादा हैं और हमारे प्यादों में सबसे बेहतरीन हजरत सलमा हैं। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे माल गनीमत में से सवार का हिस्सा भी दिया और पैदल चलने वाले का भी और मदीना वापस जाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अजबा ऊंटनी पर अपने पीछे बिठा लिया। جب ہمارے اور مدینے کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جو سورج نکلنے سے لے کر چاشت تک کے وقت میں طے ہو سکے، تو انصار کے ایک تیز دوڑنے والے ساتھی جن سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا تھا، انہوں نے دوڑنے کے مقابلے کی دعوت دی اور بلند آواز سے کہا، ہے کوئی دوڑ میں مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی آدمی جو مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ لگائے؟ اور یہ اعلان انہوں نے کئی بار کیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا، کیا تم کسی کریم آدمی کا اکرام نہیں کرتے ہو؟ کیا تم شریف آدمی سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس آدمی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ میں کسی کا اکرام کرتا ہوں اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اس آدمی سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا، میں تمہارے مقابلے کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ آدمی کود کر اپنی سواری سے نیچے آ گیا، میں نے بھی پاؤں موڑ کر اونٹنی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور ہم دونوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ شروع میں ایک دو دوڑوں تک میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا، یعنی زیادہ تیز نہیں دوڑا، جس سے وہ مجھ سے آگے نکلتا جا رہا تھا۔ پھر میں تیزی سے دوڑا اور اس تک جا پہنچا اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نے اپنے دونوں ہاتھ مارے اور میں نے اس سے کہا، اللہ کی قسم، میں تم سے آگے نکل گیا ہوں۔ راوی کو شک ہے کہ یہی الفاظ کہے تھے یا ان جیسے الفاظ کہے تھے۔ اس پر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، اب میرا یہی خیال ہے۔ پھر ہم دونوں دوڑتے رہے یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے۔ امام مسلم کی روایت میں مضمون بھی ہے کہ میں اس سے پہلے مدینہ پہنچا، اس کے بعد ہم لوگ مدینہ 3 دن ہی ٹھہرے تھے کہ غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو حضرت یا حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی عورت سے نکاح کیا اور اس کا مہر 200 درہم مقرر کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہر میں امداد لینے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، تم نے کتنا مہر مقرر کیا ہے؟ میں نے کہا، 200 درہم۔ آپ نے اس مقدار کو میری حیثیت سے زیادہ سمجھتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ، اگر تم وادی کی کسی عورت سے نکاح کرتے تو تمہیں اتنا زیادہ مہر نہ دینا پڑتا۔ تم نے اپنی قوم میں شادی کی ہے، اس لیے اتنا زیادہ مہر دینا پڑ رہا ہے جو تمہاری حیثیت سے زیادہ ہے۔ اللہ کی قسم، تمہاری مدد کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں چند دن انتظار میں ٹھہرا رہا، پھر قبیلہ جثم بن معاویہ کا ایک آدمی آیا جس کا نام رفاعہ بن قیس یا قیس بن رفاعہ تھا۔ وہ قبیلہ جثم کے بڑے خاندان کو ساتھ لے کر آیا اور مدینہ کے قریب مقام غابہ میں اپنی قوم اور ساتھیوں کو لے کر ٹھہر گیا۔ وہ قبیلہ قیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جمع کرنا چاہتا تھا اور قبیلہ جثم میں اس کا بڑا نام اور اونچا مقام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور دو اور مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا، تم لوگ جاؤ اور اس آدمی کے بارے میں پورے حالات معلوم کر کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دبلی اور بوڑھی اونٹنی عطا فرمائی۔ ہمارا ایک آدمی اس پر سوار ہوا تو اللہ کی قسم، وہ کمزوری کی وجہ سے اسے لے کر کھڑی نہ ہو سکی، تو کچھ آدمیوں نے اسے پیچھے سے سہارا دیا، تب وہ کھڑی ہوئی، ورنہ خود سے تو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی پر بیٹھ کر تم وہاں پہنچ جاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی برکت سے ان حضرات نے اسی اونٹنی پر سفر پورا کیا۔ اللہ نے اس کمزور اونٹنی کو اتنی طاقت عطا فرما دی۔ چنانچہ ہم چل پڑے اور ہم نے اپنے ہتھیار، تیر اور تلوار وغیرہ ساتھ لے لیے اور عین غروب کے وقت ان لوگوں کی قیام گاہ کے قریب پہنچے۔ میں ایک کونے میں چھپ گیا اور میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، تو وہ بھی ان کی قیام گاہ کے دوسرے کونے میں چھپ گئے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ جب تم دونوں سنو کہ میں نے زور سے اللہ اکبر کہہ کر اس لشکر پر حملہ کر دیا ہے، تو تم دونوں بھی زور سے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کر دینا۔ اللہ کی قسم، ہم اس طرح چھپے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم انہیں غافل پا کر ان پر حملہ کر دیں یا کوئی اور موقع مل جائے۔ رات ہو چکی تھی اور اس کی تاریکی بڑھ چکی تھی۔ اس قبیلے کا ایک چرواہا صبح سے جانور لے کر گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ تو انہیں اس کے بارے میں خطرہ ہوا۔ ان کا سردار رفاع بن قیس کھڑا ہوا اور تلوار اپنے گلے میں ڈال لی اور کہا، اللہ کی قسم، میں اپنے چرواہ کے بارے میں پکی بات معلوم کر کے آتا ہوں، اسے ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اس کے چند ساتھیوں نے کہا، آپ نہ جائیں، اللہ کی قسم، آپ کی جگہ ہم جائیں گے۔ اس نے کہا، نہیں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ ساتھیوں نے کہا، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور وہ چل پڑا، یہاں تک کہ میرے پاس سے گزرا۔ جب میں نے دیکھا کہ وائن میرے نشانے پر آ گیا ہے تو میں نے اسے تیر مارا جو اس کے دل کو جا کر لگا، اور اللہ کی قسم، اس کی زبان سے کوئی بات نہ نکلی۔ میں نے چھلانگ مار کر اس کا سر کاٹ لیا اور میں نے لشکر کے اس کونے پر اللہ اکبر زور سے کہہ کر حملہ کر دیا، اور میرے دونوں ساتھیوں نے بھی زور سے اللہ اکبر کہہ کر لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے وہ لوگ گھبرا گئے اور سب یہی کہنے لگے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اور عورتیں اور بچے اور ہلکا پھلکا سامان جو لے جا سکتے تھے وہ لے کر وہ لوگ بھاگ گئے، اور بہت سارے اونٹ اور بکریاں ہمارے ہاتھ آئیں جنہیں لے کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور میں نے اس کا سر بھی اپنے ساتھ لاد کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مہر ادا کرنے کے لیے اس مال غنیمت میں سے 13 اونٹ عطا فرمائے. اس طرح میں مہر ادا کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ موطہ کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں اور میرے ہاتھ میں صرف ایک تلوار رہ گئی تھی جو یمن کی بنی ہوئی اور چوڑی تھی. حضرت حوض بن حارثہ بن لام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہرمز سے زیادہ مسلمان عربوں کا کوئی دشمن نہیں تھا. جب ہم مسلمہ اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنے سے فارغ ہو گئے تو ہم بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو مقام کاظمہ پر ہمیں ہرمز ملا جو بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے میدان میں نکلے اور اسے اپنے مقابلے کی دعوت دی. چنانچہ وہ مقابلے کے لیے میدان میں آ گیا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا. یہ خوشخبری حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھی. جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ہرمز کا تمام سامان، ہتھیار، کپڑے، گھوڑا وغیرہ حضرت خالد کو دے دیا جائے. چنانچہ ہرمز کے ایک تاج کی قیمت 1 لاکھ درم تھی، کیونکہ اہل فارس جسے اپنا سردار بناتے اسے 1 لاکھ درم کا تاج پہناتے تھے. حضرت ابو زناد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں اتنی اتنی یعنی بہت زیادہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں اور میرے جسم میں بارش بھر جگہ ایسی نہیں ہوگی جس میں تلوار یا نیزے یا تیر کا زخم نہ ہوا ہو، اور دیکھو اب میں اپنے بستر پر ایسے مر رہا ہوں جیسے کہ اونٹ مرا کرتا ہے، یعنی مجھے شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی، اللہ کرے بزدلوں کی آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئے. حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ کی بہادری. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ امامہ کے دن حضرت براء رضی اللہ عنہ سے کہا، اے براء کھڑے ہو جاؤ. یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد فرمایا، اے مدینہ والو، آج تمہارا مدینہ سے کوئی تعلق نہ رہے، یعنی مدینہ واپسی کا خیال دل سے نکال دو اور بے جگری سے مر جانے کے ارادے سے آج جنگ کرو. آج تو اللہ وحدہ کی زیارت کرنی ہے اور جنت میں جانا ہے. پھر انہوں نے دشمن پر زور سے حملہ کیا اور ان کے ساتھ اسلامی لشکر نے بھی حملہ کیا. پھر یمامہ والوں کو شکست ہو گئی. حضرت براء کو مسلمہ کے لشکر کا سپہ سالار محکم الیمامہ ملا. حضرت براء نے اس پر تلوار کا حملہ کر کے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کی تلوار لے کر اسے چلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ گئی. حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن مسلمہ سے لڑائی ہوئی اس دن مجھے ایک آدمی ملا جسے یمامہ کا گدھا کہا جاتا تھا. وہ بہت موٹا تھا اور اس کے ہاتھ میں سفید تلوار تھی. میں نے اس کی ٹانگوں پر تلوار سے وار کیا اور ایسا معلوم ہوا کہ غلطی سے لگ گئی. اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ گدی کے بل گر گیا. میں نے اس کی تلوار لے لی اور اپنی تلوار میان میں رکھ لی اور میں نے اس تلوار سے ایک ہی وار کیا جس سے وہ تلوار ٹوٹ گئی. حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دن مسلمان آہستہ آہستہ مشرکوں کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کو ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، اور اسی باغ میں اللہ کا دشمن مسیلمہ بھی تھا. یہ دیکھ کر حضرت براء نے کہا، اے مسلمانوں، مجھے اٹھا کر ان دشمنوں پر پھینک دو. چنانچہ ان کو اٹھایا گیا. جب وہ دیوار پر چڑھ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اندر گرا دیا اور باغ میں ان سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ حضرت براء نے مسلمانوں کے لیے اس باغ کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اس باغ میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کو بھی قتل کرا دیا. حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان اس باغ تک پہنچے تو دیکھا کہ اس کا دروازہ اندر سے بند کیا جا چکا ہے اور اندر مشرکوں کا لشکر تھا. تو حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور فرمایا، تم لوگ اپنے نیزوں سے اوپر اٹھا کر مجھے ان مشرکین پر پھینک دو. چنانچہ انہوں نے حضرت براء کو اپنے نیزوں پر اٹھا کر باغ کے پیچھے کی طرف سے باغ میں پھینک دیا. باغ کا دروازہ کھل جانے کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ حضرت براء مشرکوں میں سے 10 آدمی قتل کر چکے ہیں. حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے کسی لشکر کا ہرگز امیر نہ بنانا، کیونکہ یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہیں، اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. امیر بن کر یہ مسلمانوں کو بھی ان جگہوں میں لے جائیں گے جہاں ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہوگا. حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کی بہادری. حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگا کرتے تھے. جب بہت زیادہ پینے لگے تو مسلمانوں نے انہیں باندھ کر قید کر دیا. جب جنگ قادسیہ کے دن مسلمانوں کو دشمن سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے امیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ام ولد یا ان کی بیوی کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو محجن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے جیل خانے میں سے رہا کر دو اور اسے یہ گھوڑا اور یہ ہتھیار دے دو، وہ جا کر دشمن سے جنگ کرے گا اور پھر وہ تمام مسلمانوں سے پہلے تمہارے پاس واپس آ جائے گا، تم پھر اسے جیل خانے میں باندھ دینا، ہاں اگر ابو محجن وہاں شہید ہو گیا تو پھر اور بات ہے۔ اور یہ اشعار پڑھنے لگے، کفا حزنا ان تلتقی الخیر بالقنا واترک مشدودا علی وثاقیا، رنج و غم کے لیے اتنا کافی ہے کہ سوار تو نیزے لے کر لڑ رہے ہیں اور مجھے بیڑیوں میں باندھ کر جیل خانے میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اذا قمت عنانی الحدید وغلقت مصارع عدونی قد تسم العنادیا، جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو لوہے کی بیڑیاں میرے قدم روک لیتی ہیں اور میرے شہید ہونے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور میری طرف سے پکارنے والے کو بہرا کر دیا گیا ہے۔ اس بادی نے جا کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی کو ساری بات بتائی، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان کی بیڑیاں کھول دی اور گھر میں ایک گھوڑا تھا وہ ان کو دے دیا اور ہتھیار بھی دے دیے، تو گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں سے جا ملے، وہ جس آدمی پر حملہ کرتے اسے قتل کر دیتے اور اس کی کمر توڑ دیتے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی اور پوچھنے لگے یہ سوار کون ہے؟ بس تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دے دی اور حضرت ابو محجن نے واپس آ کر ہتھیار واپس کیے اور اپنے پیروں میں پہلی کی طرح بیڑیاں ڈال لیں۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قیام گاہ پر واپس آئے تو ان کی بیوی یا ان کی ام ولد نے کہا، آپ کی لڑائی کیسی رہی؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کی تفصیل بتانے لگے اور کہنے لگے، ہمیں ایسے ایسے شکست ہونے لگی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفید سیاہ گھوڑے پر ایک آدمی کو بھیج دیا، اگر میں ابو محجن کو بیڑیوں میں بندھا ہوا چھوڑ کر نہ گیا ہوتا تو میں یقین کر لیتا کہ یہ ابو محجن کا کارنامہ ہے، تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم یہ ابو محجن ہی تھے، اور پھر ان کا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو محجن کو بلا کر ان کی بیڑیاں کھول دی اور ان سے فرمایا کہ تم نے آج مسلمانوں کی شکست کو فتح میں بدل دیا ہے، اس لیے اب آئندہ تمہیں شراب پینے کی وجہ سے کبھی کوڑے نہیں ماریں گے۔ اس پر حضرت ابو محجن نے کہا، اللہ کی قسم میں بھی اب آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، چونکہ آپ مجھے کوڑے مار لیتے تھے اس لیے میں شراب چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا، چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو محجن نے کبھی شراب نہ پی۔ حضرت محمد بن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو محجن وہاں سے گئے اور مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے، وہ جس طرف بھی حملہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف والوں کو شکست دے دیتے، لوگ ان کے زوردار حملوں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ اس گھوڑے کی چھلانگ تو میرے گھوڑے بلقا جیسی ہے اور اس آدمی کے حملہ کرنے کا انداز تو ابو محجن جیسا ہے، لیکن ابو محجن تو بیڑیوں میں قید پڑا ہوا ہے۔ جب دشمن کو شکست ہو گئی تو حضرت ابو محجن نے واپس جا کر بیڑیوں میں پاؤں ڈال کر باندھ لیے۔ پھر حضرت بنت خصفہ نے حضرت سعد کو حضرت ابو محجن کی ساری بات بتائی، اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس آدمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا اکرام فرمایا، میں آئندہ کبھی اسے حد شرعی نہیں لگاؤں گا، اور یہ کہہ کر انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چونکہ مجھ پر حد قائم کی جاتی تھی اور مجھے گناہ سے پاک کر دیا جاتا تھا، اس وجہ سے میں شراب پی لیتا تھا، اب جبکہ مجھے سزا نہ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اللہ کی قسم اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور اسی واقعے کو حضرت سیف نے فتوح میں ذکر کیا ہے اور کافی لمبا کر کے بیان کیا ہے، اور مزید اشعار بھی ذکر کیے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو محجن نے خوب زوردار لڑائی لڑی، حضور سے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتے تو ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکتا تھا، اور وہ اپنے زوردار حملوں سے دشمن کے آدمیوں کو خوب مارتے چلے جا رہے تھے، مسلمان انہیں دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے لیکن کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ یمامہ کے دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چٹان پر دیکھا جس پر کھڑے ہو کر وہ زور زور سے مسلمانوں کو آواز دے رہے تھے، اے مسلمانوں، کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، میری طرف آؤ۔ اور میں ان کے کان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کٹا ہوا تھا اور ہل رہا تھا، اور وہ پورے زور سے جنگ کر رہے تھے، انہیں کان کی تکلیف کا احساس بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے، اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے دو آدمی مقرر کیے تھے، جب ساتھیوں میں غفلت اور سستی آ جاتی تو حضرت علی مخالفوں پر حملہ کر دیتے اور تلوار کو خون میں اچھی طرح رنگ کر ہی واپس آتے اور فرماتے، اے مسلمانوں، مجھے معذور سمجھو، کیونکہ میں اسی وقت واپس آتا ہوں جب میری تلوار کند ہو جاتی ہے اور مسید کاٹنا چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار اور حضرت حاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صفوں کے درمیان دوڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حاشم، اللہ کی قسم، ان کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے گی اور ان کے لشکر کی مدد چھوڑ دی جائے گی۔ پھر کہا، اے حاشم، جنت ان چمکدار تلواروں کے نیچے ہے۔ آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے شہید ہو کر ملاقات کروں گا۔ اے حاشم، تو کانا ہے اور کانے آدمی میں خیر نہیں ہوا کرتی ہے، وہ لڑائی کے میدان پر چھا نہیں سکتا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ترغیب پر حضرت حاشم جوش میں آ گئے اور انہوں نے جھنڈا ہلایا اور یہ اشعار پڑھے، آور یبغی اہلہ محلن قد عالج الحیات حتی ملا لابد ان یفل او یفل۔ یہ کانا اپنے گھر والوں کے لیے رہنے کی جگہ تلاش کرتا ہے، اس تلاش میں ساری زندگی گزار ڈالی اور اب اس سے اکتا گیا ہے۔ اب یہ کانا یا تو دشمن کو شکست دے گا یا پھر شکست کھائے گا، یعنی فیصلہ کن جنگ کرے گا۔ پھر صفین کے ایک وادی میں چلے گئے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ سب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، گویا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کے لیے جھنڈا تھے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ صفین کے جس وادی میں جاتے تو وہاں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوتے وہ سب ان کے پیچھے چل پڑتے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ حضرت حاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت حاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حاشم، آگے بڑھو، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور موت نیزوں کے کنارے میں ہے۔ جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور موٹی آنکھوں والی حوریں آراستہ ہو چکی ہیں۔ آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت حاشم رضی اللہ عنہ دونوں نے زوردار حملہ کیا اور دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اور اس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک آدمی کی طرح اکٹھے حملہ کیا اور حضرت عمار اور حضرت حاشم رضی اللہ عنہما ان تمام لشکر والوں کے لیے گویا جھنڈے کی طرح تھی۔ حضرت عمرو بن مہدی کرب زبیدی رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت مالک بن عبداللہ خطامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے زیادہ شرافت والا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو جنگی یرموک کے لیے مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کے لیے میدان میں نکلا۔ ایک بڑا مضبوط عجمی کافر ان کے مقابلے کے لیے آیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر کفار شکست کھا کر بھاگ اٹھے، انہوں نے ان کافروں کا پیچھا کیا اور پھر اپنے ایک بڑے اونی خیمے میں واپس آئے اور اس میں داخل ہو کر کھانے کے بڑے بڑے پیالے منگوائے اور آس پاس کے تمام لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا، یعنی وہ بہادر بھی بہت تھے اور سخی بھی بہت۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون تھے، حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ حضرت عمرو بن مہدی کرب رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ قادسیہ میں شریک ہوا، مسلمانوں کے لشکر کے امیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمرو بن مہدی قریب رضی اللہ عنہ صفوں کے سامنے سے گزرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے جماعت مہاجرین، زوراور شیر بن جاؤ اور حملہ ایسا کرو کہ مقابل سوار اپنا نیزہ پھینک دے، کیونکہ سوار آدمی جب نیزہ پھینک دیتا ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اہل فارس کے ایک سردار نے انہیں تیر مارا جو ان کی کمان کے کنارے پر آ لگا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ جس سے اس کی کمر توڑ دی اور نیچے اتر کر اس کا سامان لے لیا۔ ابن عساکر نے اسی واقعے کو اس سے زیادہ لمبا بیان کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ اچانک ایک تیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زین کے اگلے حصے کو آ لگا، انہوں نے تیر پھینکنے والے پر حملہ کیا اور اسے ایسا پکڑ لیا جیسے کسی لکڑی کو پکڑا جاتا ہے، اور اسے مسلمانوں اور کافروں کی دو صفوں کے بیچ میں رکھ کر اس کا سر کاٹ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو فرمایا، ایسے کیا کرو۔ واقدی نے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ خیاط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت عمرو بن مہدی قریب رضی اللہ عنہ نے اکیلے ہی دشمن پر حملہ کر دیا اور ان پر خوب تلوار چلائی۔ پھر بعد میں مسلمان بھی ان تک پہنچ گئے تو دیکھا کہ دشمنوں نے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور وہ اکیلے ان کافروں پر تلوار چلا رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں نے ان کافروں کو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے ہٹایا۔ طبرانی نے روایت کی ہے کہ حضرت محمد بن سلام جمحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ لکھا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 2000 آدمی بھیج رہا ہوں، ایک حضرت عمرو بن مہدی قریب رضی اللہ عنہ اور دوسرے طلحہ بن خویلد رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے ہر ایک 1000 کے برابر ہے۔ حضرت ابو صالح بن وجیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سن 21 ہجری میں جنگ نہاوند میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، پھر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، پھر حضرت عمر بن مادی قریب رضی اللہ عنہ ایسے زور سے لڑے کہ شکست فتح میں تبدیل ہو گئی اور خود زخموں سے چور ہو گئے. آخر روزہ نامی بستی میں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بہادری. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کی اطاعت سے انکار کر دیا اور یزید کو علی الاعلان برا بھلا کہنے لگے. یہ بات یزید کو پہنچی تو اس نے قسم کھائی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو میرے پاس گلے میں توق ڈال کر لایا جائے ورنہ میں ان کی طرف لشکر بھیجوں گا. حضرت ابن زبیر سے عرض کیا گیا کہ آپ یزید کی قسم پوری کر دیں اور آپ کے مرتبے کے مطابق اس کی صورت یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے چاندی کے توق بنا لیتے ہیں, ان کو آپ کے گلے میں ڈال دیں گے اور ان کے اوپر آپ کپڑے پہن لیں. اس طرح آپ اس کی قسم پوری کر لیں گے اور پھر آپ کی اس سے صلح ہو جائے گی, اور اس سے صلح کر لینا ہی آپ کی شان کے زیادہ مناسب ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا, اللہ اس کی قسم کبھی پوری نہ کرے, اور یہ شعر پڑھا. وَلَا أَلِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ أُسَأَلُهُ حَتَّى يَلِينَ لِذُرْسِ الْمَاضِغِ الْحَجَرُ. اور جس ناحق بات کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے میں اس کے لیے اس وقت تک نرم نہیں ہو سکتا ہوں جب تک چبانے والے کی داڑھ کے لیے پتھر نرم نہ ہو جائے, یعنی میرا نرم پڑ جانا محال ہے. پھر فرمائے کہ اللہ کی قسم, عزت کے ساتھ تلوار کی مار مجھے ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار سے زیادہ پسند ہے. پھر انہوں نے مسلمانوں کو اپنی خلافت پر بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید بن معاویہ کی مخالفت کا اظہار کیا. اس پر یزید بن معاویہ نے اہل شام کا لشکر دے کر مسلم بن عقبہ مری کو بھیجا اور اسے اہل مدینہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا, اور یہ بھی کہا کہ مسلم جب اہل مدینہ سے جنگ سے فارغ ہو جائے تو مکہ کی طرف روانہ ہو جائے. چنانچہ مسلم بن عقبہ لشکر لے کر مدینہ داخل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ وہاں باقی تھے وہ سب مدینہ سے چلے گئے. مسلم نے مدینہ والوں کی توہین کی اور انہیں خوب قتل کیا. وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوا. ابھی راستہ ہی میں تھا کہ مسلم مر گیا. مسلم نے حسین بن نمیر کندی کو مرنے سے پہلے اپنا نائب مقرر کیا اور کہا, اے گدھے کی پالان والے, قریش کی مکاریوں سے بچ کر رہنا اور پہلے ان سے لڑنا, پھر انہیں چن چن کر قتل کرنا. چنانچہ وہاں سے حسین چلا اور مکہ پہنچ گیا اور کئی دن تک حضرت ابن زبیر سے مکہ میں لڑتا رہا. آگے مزید حدیث بھی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حسین بن نمیر کو یزید بن معاویہ کے مرنے کی خبر ملی تو حسین بن نمیر بھاگ گیا. جب یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا تو مروان بن حکم خلیفہ بن گیا اور اس نے لوگوں کو اپنی خلافت کی اور اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی. آگے حدیث اور ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر مروان بھی مر گیا اور عبد الملک خلیفہ بن گیا اور اس نے اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی. اس کی دعوت کو شام والوں نے قبول کر لیا اور اس نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اس نے کہا, تم میں سے کون ابن زبیر کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے؟ حجاج نے کہا, اے امیر المؤمنین, میں. عبد الملک نے اسے خاموش کر دیا. پھر حجاج کھڑا ہوا تو اسے عبد الملک نے پھر خاموش کر دیا. پھر تیسری مرتبہ حجاج نے کھڑے ہو کر کہا, اے امیر المؤمنین, میں تیار ہوں کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے جبہ چھین کر پہن لیا ہے. اس پر عبد الملک نے حجاج کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور اسے لشکر دے کر مکہ بھیجا. اس نے مکہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ شروع کر دی. حضرت ابن زبیر نے مکہ والوں کو ہدایت کی اور ان سے فرمایا کہ ان دو پہاڑوں کو اپنی حفاظت میں رکھو, کیونکہ جب تک وہ ان دو پہاڑوں پر چڑھ نہیں جاتے اس وقت تک تم خیریت کے ساتھ غالب رہو گے. تھوڑی ہی عرصے کے بعد حجاج اور اس کے ساتھی ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس پر انہوں نے منجنیق نصب کر دی اور اس سے حضرت ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں پر مسجد حرام میں پتھر پھینکنے لگے. جس دن حضرت ابن زبیر شہید ہوئے اس دن صبح کو اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. اس وقت حضرت اسماء کی عمر 100 سال تھی لیکن نہ ان کا کوئی دانت گرا تھا اور نہ ان کی نگاہ کمزور ہوئی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابن زبیر کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے عبداللہ, تمہاری جنگ کا کیا بنا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ فلا فلا جگہ پہنچ چکے ہیں, اور وہ ہنس کر کہنے لگے کہ موت سے راحت ملتی ہے. حضرت اسماء نے کہا, اے بیٹے, ہو سکتا ہے کہ تم میرے لیے موت کی تمنا کر رہے ہو, لیکن میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہاری محنت کا نتیجہ دیکھ لوں کہ یا تو تم بادشاہ بن جاؤ اور اس سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو, یا تمہیں قتل کر دیا جائے اور میں اس پر صبر کر کے اللہ سے ثواب کی امید رکھوں. پھر حضرت ابن زبیر اپنی والدہ سے رخصت ہونے لگے تو ان کو والدہ نے یہ وصیت کی کہ قتل کے ڈر سے کسی دینی معاملے کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. پھر حضرت ابن زبیر مسجد حرام تشریف لے گئے اور منجنیق سے بچنے کے لیے انہوں نے حجر اسود پر دو کوار لگا لیے. وہ حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ان سے آ کر عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہ کھول دیں تاکہ آپ سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر اس کے اندر داخل ہو جائیں اور یوں منجنیق کے پتھروں سے بچ جائیں. حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر فرمایا, تم اپنے بھائی کو موت کے علاوہ ہر چیز سے بچا سکتے ہو. اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو کعبہ کے اندر بھی آ جائے گی, اور کیا کعبہ کی حرمت اس جگہ سے زیادہ ہے؟ یعنی جب اس جگہ کا احترام نہیں کر رہے ہیں تو کعبہ کے اندر کا احترام بھی نہیں کریں گے. اللہ کی قسم اگر وہ تم کو کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا بھی پائیں گے تو بھی تمہیں ضرور قتل کر دیں گے. پھر ان سے عرض کیا گیا کہ آپ ان سے صلح کے بارے میں گفتگو نہیں فرماتے ہیں. انہوں نے فرمایا کیا یہ صلح کی بات کرنے کا وقت ہے؟ اگر تم ان کو کعبہ کے اندر بھی مل گئے تو وہ تم سب کو ذبح کر دیں گے. اور پھر یہ شعر پڑھے: ولست بمبتاع الحياة بسبة ولا مرتق من خشية الموت سلما. اور میں کوئی عار والی چیز اختیار کر کے اس کے بدلے میں زندگی کو خریدنے والا نہیں ہوں اور نہ موت کے ڈر سے کسی سیڑھی پر چڑھنے والا ہوں. انافذ سهما انه غير بارح ملاقي المنايا اي حرف تيمما. مجھے ایسے تیر کا شوق ہے جو اپنی جگہ سے نہ نکل سکے اور کیا موت سے ملاقات کو چاہنے والا کسی اور طرف کا ارادہ کر سکتا ہے. اور پھر آل زبیر کی طرف متوجہ ہو کر ان کو نصیحت فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ ہر آدمی اپنی تلوار کی ایسی حفاظت کرے جیسے اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، ورنہ عورت کی طرح ہاتھ سے اپنا بچاؤ کرو گے. میں نے ہمیشہ اپنے لشکر کے اگلے حصے میں شامل ہو کر دشمن سے مقابلہ کیا ہے اور مجھے زخم لگنے سے کبھی درد نہیں ہوا، اگر ہوا تو زخم پر دوا لگانے سے ہوا ہے. یہ لوگ آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ باب بنی جمعہ سے اندر داخل ہوئے جن میں کالے رنگ کا ایک آدمی تھا. حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کسی نے کہا یہ حمص والے ہیں. اس پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو تلواریں لے کر ان پر حملہ کر دیا. مقابلے میں سب سے پہلے وہ کالا آدمی ہی آیا. انہوں نے تلوار مار کر اس کی ٹانگ اڑا دی. اس نے تکلیف کی شدت کی وجہ سے کہا ہائے اے بدکار عورت کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذلک. حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دفع ہو اے حام کے بیٹے. کالے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل میں شمار ہوتے ہیں، کیا حضرت اسماء بدکار ہو سکتی ہیں؟ پھر ان سب کو مسجد سے نکال کر واپس آئے. اتنے میں کچھ لوگ باب بنی سہم سے داخل ہوئے. انہوں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کسی نے کہا یہ اردن والے ہیں. تو شعر پڑھتے ہوئے ان پر حملہ کیا: لا احد لی بغارت مثل السیل لا ینجلی غبارها حتی اللیل. میں نے سیلاب جیسی غارت گری نہیں دیکھی کہ جس کا غبار رات تک صاف نہ ہو. اور ان کو مسجد سے نکال دیا. اتنے میں کچھ لوگ باب بنی مخزوم سے داخل ہوئے تو ان پر یہ شعر پڑھتے ہوئے حملہ کیا: لو کان قرنی واحدا کفیتوہ. اگر میرا مقابلہ ایک ہوتا تو میں اس سے نمٹنے کے لیے کافی تھا. مسجد حرام کی چھت پر ان کے مددگار کھڑے تھے جو داخل ہونے والے ان کے دشمن پر اوپر سے اینٹیں وغیرہ پھینک رہے تھے. جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان داخل ہونے والوں پر حملہ کیا تو ان کے سر کے بیچ میں ایک اینٹ آ کر لگی جس سے ان کا سر پھٹ گیا. تو کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا: ورثنا علی الاعقاب تدمى قلوبنا ولكن علی اقدامنا تقطر الدماء. ہمارے زخموں کا خون ہماری ایڈیوں پر نہیں گرا کرتا ہے بلکہ ہمارے قدموں پر گرا کرتا ہے. یعنی ہم بہادر ہیں، ہمیں جسم کے اگلے حصے پر زخم آتا ہے، پچھلے حصے پر نہیں آتا ہے. اس کے بعد وہ گر گئے تو ان کے دو غلام ان پر یہ کہتے ہوئے جھکے کہ غلام اپنے آقا کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی بھی حفاظت کرتا ہے. پھر دشمن کے لوگ چل کر ان کے قریب آ گئے اور انہوں نے ان کا سر کاٹ لیا. حضرت اسحاق بن ابی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما مسجد حرام میں شہید کیے گئے میں وہاں موجود تھا. میں نے دیکھا کہ لشکر مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہونے لگے. جب بھی کسی دروازے سے کچھ لوگ داخل ہوتے تو ان پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اکیلے حملہ کر کے ان کو مسجد حرام سے نکال دیتے. وہ اسی طرح بہادری سے لڑ رہے تھے کہ اتنے میں مسجد کے کنگروں میں سے ایک کنگر ان کے سر پر آ گرا جس سے نڈھال ہو کر وہ زمین پر گر پڑے اور وہ اشعار پڑھ رہے تھے: اسماء ان قتلت لا تبکینی لم يبق الا حسبی ودینی وصارم اللانت به یمینی. اے میری اماں جان، حضرت اسماء، اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو آپ مجھے بالکل نہ روئیں، کیونکہ میری خاندانی شرافت اور میرا دین محفوظ اور باقی ہے، اور وہ کاٹنے والی تلوار باقی رہ گئی ہے جس کو پکڑنے سے میرا دایاں ہاتھ کمزور اور نرم پڑتا جا رہا ہے. اللہ کے راستے سے بھاگ جانے والے پر نکیر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ بن ہشام بن مغیرہ کی بیوی سے کہا، کیا ہوا؟ حضرت سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے ساتھ نماز باجماعت میں شریک ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے. ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم، وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتے، کیونکہ وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں لوگ شور مچاتے ہیں. اے بھگوڑے، کیا تم اللہ عز و جل کے راستے سے بھاگے تھے؟ اس وجہ سے وہ اپنے گھر ہی میں بیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلتے تھے. اور یہ غزوہ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے چچا زاد بھائی کے درمیان بات بڑھ گئی. اس نے کہا، کیا تم غزوہ موتا میں بھاگے نہیں تھے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں. اللہ کے راستے سے بھاگنے پر ندامت اور گھبراہٹ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے لیے ایک جماعت بھیجی، میں بھی اس میں تھا۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے پیچھے ہٹے، میں بھی ان ہٹنے والوں میں تھا۔ واپسی پر ہم نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم تو دشمن کے مقابلے سے بھاگے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ جا کر رات گزار لیں گے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پھر ہم نے کہا نہیں، ہم سیرے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ ہم فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہماری خبر ملنے پر آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والوں میں سے ہو، میں تمہارا اور مسلمانوں کا مرکز ہوں، تم میرے پاس آ گئے ہو اس لیے تم بھگوڑے نہیں ہو۔ پھر ہم نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریا میں بھیجا، جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو ہمیں پہلے ہی حملے میں شکست ہو گئی، تو ہم چند ساتھی رات کے وقت مدینہ آ کر چھپ گئے۔ پھر ہم نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنا عذر پیش کر دیں۔ چنانچہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، جب ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو اور میں تمہارا مرکز ہوں۔ اسود راوی نے الفاظ نقل کیے ہیں اور میں ہر مسلمان کا مرکز ہوں۔ بیحقی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی جیسی حدیث مروی ہے اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو۔ ہم نے کہا یا نبی اللہ، ہم نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم مدینہ نہ آئیں بلکہ سمندر کا سفر کر کے کہیں اور چلے جائیں، ہم تو اپنے بھاگنے پر بڑے شرمندہ تھے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو، کیونکہ میں ہر مسلمان کا مرکز ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زور سے فرماتے ہوئے سنا، اے عبداللہ بن زید، کیا خبر ہے؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر تھے اور حضرت عبداللہ بن زید میرے حجرے کے دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، اے عبداللہ بن زید، تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، میں خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جب وہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے سارے حالات سنائے۔ میں نے کسی واقعے کی ان سے زیادہ اچھی اور زیادہ تفصیلی کارگزاری سنانے والا نہیں سنا۔ جب شکست کھائے ہوئے مسلمان آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میدان جنگ سے بھاگ آنے کی وجہ سے مہاجرین اور انصار مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں، تو فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم نہ گھبراؤ، میں تمہارا مرکز ہوں، تم میرے پاس بھاگ کر آئے ہو، یہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ یہ تو تیاری کر کے دوبارہ میدان جنگ میں جانے کے لیے ہے۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن حسین وغیرہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو نجار کے حضرت معاذ قاری رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو جسر ابی عبیدہ کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، جب وہ یہ آیت پڑھا کرتے تو رو پڑتے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو کوئی ان میں سے پھیرے پیٹ اس دن مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا یا جا ملتا ہو فوج میں، سو پھر اللہ کا غضب لے کر، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے فرماتے، اے معاذ، نہ رو، میں تمہارا مرکز ہوں، تم بھاگ کر میرے پاس آئے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، اور جس دن حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے اس دن یہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے، اور ان کو قاری کہا جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور کسی کو قاری نہیں کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ شام جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور دشمن ان پر جری ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ شام جا کر اپنے بھاگنے کا گناہ دھو لیں۔ حضرت سعد نے کہا، نہیں، میں تو اسی علاقے میں جاؤں گا جہاں سے بھاگ کر آیا ہوں، اور اسی دشمن کے مقابلے میں جاؤں گا جس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے جس سے میں بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت سعد قادسیہ چلے گئے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں جانے والوں کو تیار کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوے میں تشریف نہ لے جاتے تو اپنے ہتھیار حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن تیاری کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، فلا انصاری کے پاس جاؤ، اس نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی، اب وہ بیمار ہو گئے ہیں، اس سے کہنا کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی کہنا کہ تم نے جہاد کے لیے جو سامان تیار کیا تھا وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ وہ نوجوان اس انصاری کے پاس گیا اور ساری بات اس سے کہہ دی، تو اس انصاری نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلانی، تم نے جو سامان میرے لیے تیار کیا تھا وہ ان کو دے دو، اور اس سامان میں سے کوئی چیز نہ رکھنا، کیونکہ اللہ کی قسم تم اس میں سے جو چیز بھی رکھو گی اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے سواری دے دیں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تو میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اس پر ایک آدمی نے کہا کہ میں انہیں ایسا آدمی بتاتا ہوں جو ان کو سواری دے دے گا۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی کسی کو خیر کا راستہ بتائے تو بتانے والے کو کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوے میں جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کی جماعت، تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہ مال ہے اور نہ ان کا کوئی خاندان ہے جو ان کو مال دے دے، لہذا تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ایسے دو یا تین آدمیوں کو ملا لے۔ چنانچہ ہر سواری والے نے اپنے ساتھ ایسے نادار دو تین ساتھی لے لیے، اور ہم سواریوں والے بھی انہی کی طرح صرف اپنی باری میں سوار ہوتے، یعنی سواری کے مالک اور دوسروں کے سوار ہونے کی باری برابر ہوتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے ساتھ دو یا تین نادار ساتھی لے لیے، اور ان میں سے ہر ایک کے سوار ہونے کی جتنی باری تھی میری بھی اتنی ہی ہوتی تھی۔ حضرت واسلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کا اعلان فرمایا، میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور وہاں سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پہلی جماعت جا چکی تھی، تو میں مدینہ میں یہ اعلان کرنے لگا، ہر کوئی جو ایک آدمی کو سواری دے اور سواری والے کو اس آدمی کے مال غنیمت کا حصہ سارا مل جائے گا۔ تو ایک انصاری بڑے میاں نے کہا کہ ہم اس کے مال غنیمت کا حصہ اس شرط پر لیں گے کہ اس کو مستقل سواری نہیں دیں گے، بلکہ باری پر ہم اس کو سوار کریں گے اور وہ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، پھر اللہ کا نام لے کر چلو۔ میں اس اچھے ساتھی کے ساتھ چل پڑا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال غنیمت دیا تو میرے حصے میں کچھ جوان اونٹ آئے، میں اونٹ ہانک کر اپنے اس ساتھی کے پاس لے گیا، وہ باہر آیا اور ایک اونٹ کے پیچھے تھیڑے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ان اونٹوں کو پیچھے لے جاؤ۔ میں پیچھے لے گیا، پھر اس نے کہا، ان کو آگے لے جاؤ۔ میں ان کو آگے لے گیا، پھر اس نے کہا، مجھے تمہاری یہ جوان اونٹ بڑے عمدہ نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہی تو ہمارے غنیمت ہے جس کے دینے کا میں نے اعلان کیا تھا۔ اس بڑے میاں نے کہا، تم اپنی یہ جوان اونٹ لے جاؤ۔ اے میرے بھتیجے، ہمارا ارادہ تو مال غنیمت کے علاوہ کچھ اور لینے کا تھا۔ امام بیہقی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے میں ہم دنیا میں مزدوری لینا نہیں چاہتے، بلکہ ہمارا ارادہ تو اجر و ثواب میں شریک ہونے کا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں کسی کو کوڑا دوں، یہ مجھے ایک حج کے بعد دوسرا حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اجرت لے کر جہاد میں جانا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا میں بھیجا، ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس شرط پر جاتا ہوں کہ آپ میرے لیے مال غنیمت میں سے ایک مقدار مقرر کر دیں۔ پھر وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، مجھے پتا نہیں تمہیں مال غنیمت ملے گا یا نہیں، اس لیے آپ میرے حصے کی مقدار مقرر کر دیں۔ میں نے اس کے لیے 3 دینار مقرر کر دیے۔ ہم غزوے میں گئے اور ہمیں خوب مال غنیمت ملا۔ میں نے اس آدمی کو دینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، مجھے تو اسے دنیا اور آخرت میں بس یہی 3 دینار ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اس نے لیے ہیں، اور اسے ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن دیلمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت اعلیٰ بن منیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میں جانے کے لیے اعلان فرمایا، میں بہت بوڑھا تھا اور میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا، میں مزدوری پر غزوے میں جانے والا آدمی تلاش کرنے لگا کہ میں اسے مال غنیمت میں سے اس کا پورا حصہ دوں گا، تو مجھے ایک آدمی مل گیا۔ جب غزوے میں جانے کا وقت قریب آیا تو وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ پتہ نہیں مال غنیمت کے کتنے حصے بنیں گے اور میرا کتنا حصہ ہوگا، اس لیے کچھ مقدار مقرر کر دو، پتہ نہیں مال غنیمت ملے گا یا نہیں۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے 3 دینار مقرر کر دیے۔ جب مال غنیمت آیا تو میں نے اسے اس کا پورا حصہ دینا چاہا، لیکن مجھے وہ 3 دینار یاد آ گئے۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس آدمی کی ساری بات میں نے آپ کو بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں تو اسے غزوے کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں صرف وہی دینار ملیں گے جو اس نے مقرر کیے تھے، نہ ثواب ملے گا اور نہ مال غنیمت کا حصہ. دوسرے کے مال پر غزوے میں جانے والا. حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتائیں جو خود غزوے میں نہ جائے اور اپنا مال دوسرے کو دے دے تاکہ وہ اس مال کو لے کر غزوے میں چلا جائے، تو اس دینے والے کو ثواب ملے گا یا غزوے میں جانے والے کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینے والے کو اس کے مال کا ثواب ملے گا اور جانے والا جیسی نیت کرے گا اسے ویسا ملے گا. اگر ثواب کی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، ورنہ صرف مال ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. اپنے بدلے میں دوسرے کو بھیجنا. حضرت علی بن ربیعہ اسدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو غزوے میں اپنی جگہ بھیجنے کے لیے لایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کے غزوے میں جانے سے زیادہ پسند ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مانگنے پر نکیر. حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طاقتور نوجوان مسجد میں آیا، اس کے ہاتھ میں لمبے لمبے تیر تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون میری مدد کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا، لوگ اسے لے کر حضرت عمر کے پاس آئے. آپ نے فرمایا کہ اپنے کھیت میں کام کرانے کے لیے کون اسے مجھ سے مزدوری پر لیتا ہے؟ ایک انصاری نے کہا، امیر المؤمنین میں لیتا ہوں. آپ نے فرمایا، ہر مہینہ اسے کتنی تنخواہ دو گے؟ اس انصاری نے کہا، اتنی دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو اسے لے جاؤ. چنانچہ اس نوجوان نے اس انصاری کے کھیت میں کئی مہینے کام کیے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری سے پوچھا کہ ہمارے مزدور کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، وہ بہت نیک آدمی ہے. آپ نے فرمایا، اسے بھی میرے پاس لے آؤ اور اس کی جتنی تنخواہ جمع ہو گئی ہے وہ بھی میرے پاس لے آؤ. چنانچہ وہ انصاری اس نوجوان کو بھی لائے اور اس کے ساتھ درہموں کی ایک تھیلی بھی لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لو یہ تھیلی، اب اگر تم چاہو تو ان دراہم کو لے کر غزوے میں چلے جاؤ اور اگر چاہو تو گھر بیٹھ جاؤ. اللہ کے راستے میں جانے کے لیے قرض لینا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑوں کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے. میں نے کہا، ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے، اللہ کے بھروسے پر خریدو اور اللہ کے بھروسے پر قرض لو. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کے بھروسے پر کیسے خریدیں اور اللہ کے بھروسے پر کیسے ادھار لیں؟ آپ نے فرمایا، تم قرض دینے والے سے یہ کہو کہ ہمیں قرض ابھی دے دو، جب مال غنیمت میں سے ہمارا حصہ ملے گا تو ہم اس وقت قرض ادا کریں گے. اور بیچنے والے سے یہ کہو کہ چیز ہمیں ابھی بیچ دو، جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح اور مال غنیمت دے دے گا تو ہم اس وقت قیمت ادا کریں گے. اور جب تک تمہارا جہاد سرسبز و شاداب رہے گا تم خیر پر رہو گے، اور آخر زمانے میں لوگ جہاد میں شک کرنے لگ جائیں گے تو ان کے زمانے میں تم جہاد بھی کرنا اور غزوے میں اپنی جان بھی پیش کر دینا، کیونکہ غزوے میں جانا اس دن بھی سرسبز ہوگا، اس پر آج کی طرح اللہ کی مدد بھی آئے گی اور مال غنیمت بھی ملے گا. مجاہد فی سبیل اللہ کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ جانا اور اسے الوداع کہنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تو ان کو رخصت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل کر بقیہ غرقت تک گئے. پھر آپ نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر جاؤ اور یہ دعا دی کہ اے اللہ ان کی مدد فرما. حضرت محمد بن کعب قرضی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے بلایا گیا. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو یہ فرماتے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، میں تمہارے دین کو اور تمہاری امانتوں اور تمہارے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. حضرت حسن بصری حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کی حدیث کو بیان کرتے ہیں، جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور اس لشکر کے پاس گئے اور ان کو روانہ فرمایا اور ان کو اس طرح رخصت کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود پیدل چل رہے تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سوار تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا، اے خلیفہ رسول اللہ، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں ورنہ میں بھی سواری سے نیچے اتر آتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، نہ تم اترو گے اور اللہ کی قسم نہ میں سوار ہوں گا. اس میں میرا کیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیر اپنے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود کر لوں؟ کیونکہ غازی جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 700 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 700 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو رخصت کر کے واپس آنے لگے تو انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت عمر کو میری مدد کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام چار لشکر بھیجے، ان میں سے ایک لشکر کے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ امیر تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت یزید بن ابی سفیان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی سواری سے نیچے اتر آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں نیچے اترنے کی اجازت نہیں اور میں خود سوار نہیں ہوگا، کیونکہ میرے جو قدم اللہ کے راستے میں پڑ رہے ہیں مجھے ان پر اللہ سے ثواب کی امید ہے۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ حضرت جابر رعینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ پیدل گئے اور فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے راستے میں ہمارے پاؤں غبار آلود ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ہمارے پاؤں اللہ کے راستے میں کیسے غبار آلود ہو گئے؟ ہم تو ان کو رخصت کرنے آئے ہیں، اللہ کے راستے میں تو نہیں نکلے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے ان کو تیار کیا اور ان کو یہاں تک رخصت کرنے آئے اور ان کے لیے دعا کی، لہذا ہمارے یہ قدم بھی اللہ کے راستے میں ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گئے۔ جب ہمیں رخصت کر کے واپس جانے لگے تو فرمایا، آپ دونوں کو دینے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کے دین کو اور امانت کو اور آپ لوگوں کے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جہاد سے واپس آنے والے غازیوں کا استقبال کرنا۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور میں نے بھی بچوں کے ساتھ ثنیت الوداع جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے ثنیت الوداع تک آئے، میں نو عمر بچہ تھا، میں بھی لوگوں کے ساتھ آ گیا اور ہم نے آپ کا استقبال کیا۔ رمضان شریف میں اللہ کے راستے میں نکلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر اور فتح مکہ کا سفر رمضان شریف میں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دو غزووں کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان شریف میں کیا، ایک غزوہ بدر کا اور دوسرے فتح مکہ کا، اور ہم نے دونوں میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ 313 تھے، جن میں مہاجرین 76 تھے، اور کفار کو بدر میں 17 رمضان کو جمعہ کے دن شکست ہوئی تھی۔ امام بزار نے بھی یہی روایت ذکر کی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اہل بدر 310 سے کچھ زیادہ تھے اور ان میں انصار 236 تھے، اور اس دن مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین بن عتبہ بن خلف غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر گئے، اور 10 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع فرمایا، آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب آپ عثمان اور مقام امج کے درمیان قدید چشمہ پر پہنچے تو آپ نے روزہ افطار فرما دیا، پھر وہاں سے چل کر آپ مرت دہران جا کر ٹھہرے، آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے رمضان شریف میں تشریف لے گئے اور مقام قدید پہنچنے تک آپ نے روزہ رکھا اور وہاں پہنچ کر کھول دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان شریف میں تشریف لے گئے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور راستے میں ٹھیک دوپہر کے وقت مقام قدید پر آپ کا گزر ہوا، لوگوں کو پیاس لگ گئی اور لوگ پانی کی تلاش میں گردنیں لمبی کرنے لگے اور وہ پانی پینے کے لیے بیتاب ہو گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وہ پیالہ دیکھ لیا، پھر آپ نے پانی پیا اور باقی سب لوگوں نے بھی پانی پیا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کا نام لکھنا۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مرد نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ ملے، اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلا غزوے میں میرا نام لکھا گیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے، اب میں کیا کروں، جہاد میں جاؤں یا بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤ۔ جہاد سے واپسی پر نماز پڑھنا اور کھانا پکانا۔ بخاری کی روایت میں ایک حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے چاشت کے وقت تشریف لاتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے اور بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے۔ بخاری میں دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب ہم مدینہ واپس آئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھ لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اونٹ یا گائے ذبح فرمائی۔ معاذ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت محارب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ، دو قیا اور ایک درہم یا دو درہم کے بدلے میں خریدا۔ جب آپ سرار کنویں پر پہنچے تو آپ کے فرمانے پر ایک گائے ذبح کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو مجھے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھو، اور آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت تول کر دی۔ عورتوں کا جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا نام قرآن اندازی میں نکلتا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب غزوہ بنی مستریق پیش آیا تو اپنی عادت شریفہ کے مطابق اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرمائی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے میرا نام نکل آیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر اس سفر میں تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں عورتیں گزارے کے بقدر بہت کم کھایا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے گوشت کم ہوتا تھا اور جسم بھاری نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب لوگ میرے اونٹ پر کجاوہ باندھنے لگتے تو میں اپنے حودج میں بیٹھ جاتی، پھر وہ لوگ آتے جو میرے اونٹ پر کجاوہ باندھتے اور حودج کو نیچے سے پکڑ کر مجھے اٹھاتے اور اونٹ کی پشت پر رکھ کر اسے رسی سے باندھ دیتے، پھر اونٹ کی رسی کو آگے سے پکڑ کر لے چلتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر پورا ہو گیا تو آپ نے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور رات کا کچھ حصہ وہاں گزارا۔ پھر منادی نے لوگوں میں وہاں سے کوچ کرنے کا اعلان کیا، چنانچہ لوگ وہاں سے چل پڑے۔ میں اس وقت قضاء حاجت کے لیے باہر گئی تھی، میرے گلے میں ایک ہار تھا جو یمن کے قبیلے حمیر کے شہر ظفار کی کوڑیوں کا بنا ہوا تھا۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اٹھی تو میرے گلے سے گر گیا اور مجھے پتہ نہ چلا۔ جب میں کجاوے کے پاس پہنچی تو میں نے اس ہار کو اپنی گردن میں تلاش کیا تو مجھے نہ ملا، اور لوگوں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ میں جس جگہ گئی تھی وہاں جا کر میں نے اسے تلاش کیا، مجھے وہاں مل گیا۔ جو لوگ میرے اونٹ کا کجاوہ باندھا کرتے تھے وہ کجاوہ باندھ چکے تھے، وہ میرے بعد آئے اور یہ سمجھے کہ میں اپنی عادت کے مطابق حودج میں ہوں، اس لیے انہوں نے حودج اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیا۔ انہیں حودج کے ہلکا ہونے کا احساس بھی نہ ہوا کیونکہ میرا جسم بہت ہلکا تھا، اور انہیں میرے اس میں نہ ہونے کا شک بھی نہ گزرا۔ پھر وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلے گئے۔ میں جب لشکر کی جگہ واپس آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، سب لوگ جا چکے تھے۔ میں اپنی چادر میں لپٹ گئی اور اسی جگہ لیٹ گئی، اور مجھے یقین تھا کہ جب میں نہیں ملوں گی تو لوگ مجھے تلاش کرنے یہاں واپس آئیں گے۔ اللہ کی قسم میں وہاں لیٹی ہوئی تھی کہ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ وہ اپنی کسی ضرورت سے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے، اس لیے انہوں نے یہ رات لوگوں کے ساتھ نہ گزاری۔ جب انہوں نے میرا وجود دیکھا تو آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے، اور پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے جب مجھے دیکھا تو پہچان لیا اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حالانکہ میں کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ حضرت صفوان نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کیسے پیچھے رہ گئی ہیں؟ فرماتی ہیں، میں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے اونٹ میرے قریب لا کر کہا، اس پر سوار ہو جاؤ، اور خود میرے سے دور چلے گئے۔ چنانچہ میں سوار ہو گئی اور انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر لوگوں کی تلاش میں تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ صبح تک ہم لوگوں تک نہ پہنچ سکے اور نہ ہی لوگوں کو میرے نہ ہونے کا پتہ چل سکا۔ ان لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جب وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے تو اتنے میں یہ حضرت صفوان مجھے اونٹ پر بٹھائے، اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ اس پر افق والوں نے، تہمت باندھنے والوں نے جو بات بنانی تھی وہ بنا کر کہنی شروع کر دی، اور سارے لشکر میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اللہ کی قسم مجھے کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ پھر ہم مدینہ آ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور لوگوں میں جو باتیں ہو رہی تھی ان میں سے کوئی بات بھی مجھ تک نہ پہنچ سکی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والدین تک ساری بات پہنچ چکی تھی، لیکن کسی نے مجھ سے کسی قسم کا تذکرہ نہ کیا۔ ہاں اتنی بات ضرور تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی والی عنایت نہ دیکھی۔ جب میں بیمار ہو جاتی تھی تو آپ مجھ پر بہت شفقت اور مہربانی فرماتے تھے، آپ نے میری اس بیماری میں وہ کچھ بھی نہ کیا۔ مجھے آپ کی اس بات سے کچھ کھٹک محسوس ہوئی، آپ جب گھر میں داخل ہوتے اور میرے پاس آتے اور میرے پاس میری والدہ کو تیمارداری میں مشغول دیکھتے تو بس اتنا فرماتے کہ اب اس کا کیا حال ہے، اس سے زیادہ کچھ نہ فرماتے۔ آپ کی اس بے رخی کو دیکھ کر مجھے بڑی پریشانی ہوئی اور اس بے رخی کو دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی والدہ کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ میری تیمارداری بھی کرتی رہیں گی۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تم جا سکتی ہو۔ چنانچہ میں اپنی والدہ کے پاس چلی گئی اور جو کچھ مدینہ میں ہو رہا تھا مجھے اس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ 20 دن سے زیادہ گزرنے کے بعد میری صحت ٹھیک ہوئی، لیکن ابھی کمزوری باقی تھی اور ہم لوگ اپنے گھروں میں بیت الخلاء نہیں بنایا کرتے تھے جیسے عجمی لوگ بناتے تھے، بلکہ گھروں میں بیت الخلاء کو برا سمجھتے تھے۔ قضاء حاجت کے لیے ہم لوگ مدینہ کے صحرا میں جایا کرتے تھے اور عورتیں قضاء حاجت کے لیے رات کو جایا کرتی تھیں۔ ایک رات میں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی اور میرے ساتھ حضرت ام مستہ بنت ابی رحم بن مطلب بھی تھیں۔ اللہ کی قسم وہ میرے ساتھ جا رہی تھیں کہ ان کا پاؤں چادر میں اٹکا اور وہ گر گئیں تو انہوں نے کہا، مستح برباد ہو۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم تم نے برا کیا، ایک مہاجری جو کہ غزوہ بدر میں شریک ہوا اس کو تم نے کیا کہہ دیا؟ حضرت ام مستح نے کہا، اے ابو بکر کی بیٹی، کیا ابھی تک تمہیں خبر نہیں پہنچی؟ میں نے کہا، کیسی خبر؟ اس پر انہوں نے مجھے اہل عفق کی ساری بات بتائی۔ میں نے کہا، ایسی بات وہ کہہ چکے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم یہ بات سن کر میری حالت تو ایسی ہو گئی کہ میں قضاء حاجت پوری نہ کر سکی اور میں واپس آ گئی۔ اللہ کی قسم پھر تو میں روتی رہی اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ زیادہ رونے کی وجہ سے میرا جگر پھٹ جائے گا، اور میں نے اپنی والدہ سے کہا، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، لوگوں نے تو اتنی باتیں بنا لی اور آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا، اے میری بیٹی تم زیادہ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم جب کسی آدمی کی کوئی خوبصورت بیوی ہو اور اس عورت کی اور 100 عورتیں بھی ہوں تو یہ 100 عورتیں اور دوسرے لوگ اس کے عیب کے بارے میں زیادہ باتیں ضرور کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اور مجھے اس بات کا کوئی علم نہ تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان پر ناحق الزام لگاتے ہیں؟ اللہ کی قسم مجھے تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ہمیشہ بھلائی ہی نظر آئی ہے، اور اللہ کی قسم جس مرد پر الزام لگا رہے ہیں اس میں ہمیشہ بھلائی ہی نظر آئی ہے۔ جب بھی وہ میرے کسی گھر میں داخل ہوا ہے وہ میرے ساتھ ہی داخل ہوا ہے۔ اس بہتان کے اٹھانے اور بڑھانے میں سب سے زیادہ حصہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے لیا تھا، اور قبیلہ خزرج کے کئی آدمی اور حضرت مستح رضی اللہ عنہ اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ حضرت حمنہ کی دلچسپی لینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قدر و منزلت میں میری برابری کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ان کی دینداری کی برکت سے محفوظ رکھا، اس لیے انہوں نے میرے بارے میں بھلائی کی بات ہی کہی، لیکن حضرت حمنہ نے اپنی بہن کی وجہ سے میری ضد میں آ کر اس بات کو بہت اچھالا اور پھیلایا، اس لیے وہ گناہ لے کر بدبخت بنی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ الزام لگانے والے ہمارے قبیلے اوس میں سے ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور اگر وہ ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہیں تو آپ ان کے بارے میں جو ارشاد فرمائیں ہم ویسے ہی کریں گے، اللہ کی قسم ان کی تو گردن اڑا دینی چاہیے۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور انہیں اس سے پہلے نیک اور بھلا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تم نے غلط کہا، ان لوگوں کی گردن نہیں اڑائی جا سکتی، اللہ کی قسم تم نے یہ بات صرف اس وجہ سے کہی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ لوگ خزرج میں سے ہیں، اگر وہ تمہاری قوم میں سے ہوتے تو تم یہ بات ہرگز نہ کہتے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم تم غلط کہہ رہے ہو، تم خود منافق ہو اور منافقوں کی طرف سے لڑ رہے ہو۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور اوس و خزرج کے دونوں قبیلوں میں لڑائی ہونے ہی والی تھی، لیکن لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر میرے پاس تشریف لائے اور وحی آ نہیں رہی تھی، اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے اپنے گھر والوں کو یعنی حضرت عائشہ کو چھوڑنے کے بارے میں مشورہ لیا۔ حضرت اسامہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں تعریف ہی کی اور خیر کی بات ہی کہی، پھر کہا یا رسول اللہ آپ اپنے گھر والوں کو رکھیں کیونکہ ہم نے ان سے ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی دیکھا ہے اور یہ بھوتان سب جھوٹ اور غلط ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ عورتیں بہت ہیں، آپ ان کی جگہ کسی اور کو لانے پر قادر ہیں اور آپ باندھی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو ساری سچی بات بتا دے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو پوچھنے کے لیے بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب پٹائی کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کہنا۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے ان کے یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں نیکی اور بھلائی کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں ہے اور مجھے ان میں کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے، صرف یہ عیب نظر آتا ہے کہ میں انہیں آٹا گوندھ کر دیتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ اس آٹے کو سنبھال کر رکھنا، یہ بے خیالی میں سو جاتی ہیں، بکری آ کر آٹے کو کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انصاری عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی رو رہی تھی اور وہ عورت بھی رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے عائشہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بات تم تک پہنچ چکی ہے، اس لیے تم اللہ سے ڈرو، اور لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر واقعی تم سے کوئی برا کام ہو گیا ہے تو تم اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کے فرماتے ہی میرے آنسو ایک دم رک گئے، اس کے بعد ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ میرے والدین میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن وہ دونوں کچھ نہ بولے۔ اللہ کی قسم میں اپنا درجہ اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ مستقل آیات نازل فرما دیں گے جن کی تلاوت کی جاتی رہے گی اور جن کو نماز میں پڑھا جاتا رہے گا، لیکن مجھے اس کی امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خواب دیکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اس الزام سے بری کر دیں گے، کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میں اس الزام سے بالکل پاک و صاف اور بری ہوں۔ میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے، میں اپنا درجہ اس سے کم سمجھتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے والدین جواب دینے کے لیے بول نہیں رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ دونوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کوئی ایسے گھر والے معلوم نہیں ہیں کہ جن کو اتنی پریشانی آئی ہو جتنی ان دنوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو آئی تھی۔ جب میرے والدین نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا تو میرے آنسو نکل آئے اور میں رو پڑی۔ پھر میں نے کہا اللہ کی قسم آپ نے جو فرمایا ہے میں اس سے کبھی توبہ نہیں کروں گی، کیونکہ یہ کام میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر میں اس کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، تو میں اسی بات کا اقرار کروں گی جو ہوئی نہیں ہے، اور لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر میں اس کا انکار کروں تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں مانیں گے۔ پھر میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لینا چاہا لیکن اس وقت مجھے یاد نہ آیا، تو میں نے کہا کہ میں بھی وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، یعنی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے ابھی اٹھے بھی نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونے لگی اور حسب سابق آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ کو آپ کے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا اور چمڑے کا ایک تکیہ آپ کے سر کے نیچے رکھ دیا گیا۔ میں نے جب وحی نازل ہونے کا یہ منظر دیکھا تو نہ میں گھبرائی اور نہ میں نے اس کی پرواہ کی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں بے قصور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عائشہ کی جان ہے، میرے والدین پر اس وقت سخت پریشانی کی حالت تھی اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت دور نہیں ہوئی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس ڈر سے میرے والدین کی جان نکل جائے گی کہ کہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کی بات کی تصدیق نہ آ جائے۔ پھر جب آپ کی حالت ٹھیک ہو گئی تو آپ بیٹھ گئے، حالانکہ سردی کا موسم تھا لیکن آپ کے چہرے مبارک سے موتیوں کے مانند پسینہ ڈھلک رہا تھا۔ آپ اپنے چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے فرمانے لگے اے عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ عز و جل نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے اور ان میں بیان فرمایا اور اس بارے میں جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا وہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ پھر حضرت مستح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکم فرمایا جس پر انہیں حد لگائی گئی، ان حضرات نے اس بے حیائی کی بات کے پھیلانے میں حصہ لیا تھا۔ امام احمد نے یہ حدیث بہت لمبی بیان کی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری برات کی آیت سنائی تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ کھڑی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور حضور کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا اللہ کی قسم میں کھڑی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گی, میں تو صرف اللہ عز و جل ہی کی تعریف کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم سے 10 آیتیں نازل فرمائی. جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تمہی میں ایک جماعت ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت مستہ پر رشتہ دار ہونے یا غریب ہونے کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے میری برات کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب اس مستہ نے عائشہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو اب اس کے بعد اس پر کبھی خرچ نہیں کروں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. وَلَا يَأْتَنِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور تم میں فضیلت والے اور ماری گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں مال نہ دیں گے, اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ اس آیت کو سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے. پھر حضرت مستہ کو جو خرچہ دیا کرتے تھے وہ دینا شروع کر دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں ان کا خرچہ کبھی نہیں روکوں گا. قبیلہ بنو غفار کی ایک عورت فرماتی ہے کہ میں بنو غفار کی عورتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے جا رہے تھے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں جانا چاہتی ہیں, ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی اور جتنا ہو سکا ہم مسلمانوں کی مدد کریں گی. آپ نے فرمایا اللہ برکت دے چلو. ہم بھی آپ کے ساتھ گئیں. میں نو عمر لڑکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کجاوے کے پیچھے کے تھیلے پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا. اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے قریب نیچے اترے اور اونٹنی بٹھا دی تو میں بھی کجاوے کے تھیلے سے اتر گئی. تو میں نے دیکھا کہ تھیلے کو میرا خون لگا ہوا ہے اور یہ مجھے پہلا حیض آیا تھا. مجھے شرم آ گئی اور میں سمٹ کر اونٹنی کی طرف چلی گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا, شاید تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اپنی حالت درست کر لو, پھر ایک برتن میں پانی لے کر اس میں نمک ڈال لو, پھر کجاوے کے تھیلے کو جہاں خون لگا ہوا ہے وہ دھو لو, پھر اپنی جگہ جا کر بیٹھ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ دیا. اور یہ ہار جو تم میرے گلے میں دیکھ رہی ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا اور اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں ڈالا تھا. اللہ کی قسم یہ ہار کبھی بھی میرے جسم سے الگ نہ ہوا. چنانچہ انتقال تک وہ ہار ان کے گلے میں رہا. پھر انہوں نے مرتے وقت وصیت کی کہ یہ ہار ان کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے, اور وہ جب بھی حیض سے پاک ہوتی تو غسل کے پانی میں نمک ضرور ڈالتی, اور مرتے وقت یہ وصیت بھی کی تھی کہ ان کے غسل کے پانی میں نمک ضرور ڈالا جائے. حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ طفادہ کے ایک شخص جن کی گزرگاہ ہماری طرف ہے وہ آتے جاتے ہوئے ہمارے قبیلے سے ملتے اور ان کو حدیثیں سنایا کرتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ مدینہ گیا, وہاں ہم نے اپنا سامان بیچا. پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان کے حالات لے کر اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو جا کر بتاتا ہوں. جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے ایک گھر دکھا کر فرمایا اس گھر میں ایک عورت تھی, وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک سریا میں گئی اور وہ گھر میں 12 بکریاں اور اپنا ایک کپڑا بننے کا برش جس سے وہ کپڑے بنا کرتی تھی چھوڑ کر گئی, تو اس کی ایک بکری اور برش گم ہو گیا. وہ عورت کہنے لگی یا رب جو آدمی تیرے راستے میں نکلے اس کی ہر طرح حفاظت کا تو نے ذمہ لیا ہے, اور میں تیرے راستے میں گئی تھی, پیچھے میری بکریوں میں سے ایک بکری اور کپڑا بننے کا برش گم ہو گیا ہے. میں تجھے اپنی بکری اور برش کے بارے میں قسم دیتی ہوں کہ مجھے واپس فرما دے. راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طفاوی آدمی کو بتانے لگے کہ اس عورت نے کس طرح اپنے رب سے جوش و خروش سے دعا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وہ بکری اور وہ جیسی ایک اور بکری اور اس کا وہ برش اور وہ جیسا ایک اور برش اس کو اللہ کے غیبی خزانے سے مل گیا. یہ ہے وہ عورت, اگر تم چاہو تو جا کر اس سے پوچھ لو. اس طفاوی آدمی نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا نہیں, مجھے اس عورت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں آپ سے سن کر اس کی تصدیق کرتا ہوں, مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے. بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے یہاں جا کر ٹیک لگا کر سو گئے اور مسکراتے ہوئے اٹھے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں سمندر کا سفر کریں گے اور وہ ایسے ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت بنت ملحان نے عرض کیا, یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اے اللہ اسے ان لوگوں میں شامل فرما دے. آپ نے دوبارہ آرام فرمایا اور مسکراتے ہوئے اٹھے. حضرت بنت ملحان نے آپ سے پھر وہی کہا. آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ اس مرتبہ خواب میں امت کی دوسری جماعت دیکھی ہے. حضرت بنت ملحان نے پھر عرض کیا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں بھی شامل فرمائے. آپ نے فرمایا, تم پہلی جماعت میں سے ہوگی, دوسری جماعت میں نہیں ہوگی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت بنت ملحان نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور ان کے ساتھ جماعت میں گئیں, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت بنت قردہ کی معیت میں سمندر کا سفر کیا. واپسی میں اپنے جانور پر سوار ہونے لگیں, وہ جانور بدکا, یہ اس سے گر گئیں اور وہاں جزیرہ قبرص میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے راستے میں نکل کر عورتوں کا خدمت کرنا. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں جایا کرتی تھیں, بیماروں کو پانی پلایا کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں. امام مسلم اور ترمذی نے روایت کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کو اور ان کے ساتھ انصار کی کچھ عورتوں کو غزوہ میں ساتھ لے جاتے تھے. یہ عورتیں پانی پلایا کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور شہید ہونے والوں کو واپس لاتیں. بخاری میں انہی سے دوسری روایت میں یہ ہے کہ ہم عورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جا کر لوگوں کو پانی پلاتیں اور ان کی خدمت کرتیں اور شہید ہونے والوں کو اور زخمیوں کو مدینہ واپس لاتیں جبکہ غزوہ مدینہ کے قریب ہوتا. مسند احمد اور مسلم اور ابن ماجہ میں حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں سات غزوات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی. یہ حضرات تو میدان جنگ میں چلے جاتے, میں پیچھے ان کی قیام گاہوں میں رہتی اور ان کے لیے کھانا تیار کرتی اور زخمیوں کی دوا دارو کرتی اور مستقل بیماروں کی خدمت کرتی. حضرت لیلہ غفاریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جا کر زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہ سکے. میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ دونوں نے چادریں اوپر چڑھائی ہوئی ہیں اور مجھے ان کی پڈلیوں کے پازیب نظر آ رہے تھے. وہ مشکیزے لیے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئی آتی. دوسرے راوی نے مضمون نقل کیا ہے کہ یہ دونوں اپنے کمر پر مشکیزے اٹھا کر لاتیں اور زخمی لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتیں, پھر واپس چلی جاتیں, پھر مشکیزے بھر کر لاتیں اور زخمی لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتیں. حضرت ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ کی عورتوں میں اونی چادریں تقسیم فرمائی تو ایک چادر بچ گئی, تو ایک آدمی جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا, اے امیر المؤمنین, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جو آپ کے نکاح میں ہیں یہ چادر اسے دے دیں. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ام سلید رضی اللہ عنہ اس چادر کی زیادہ حقدار ہیں اور حضرت ام سلید انصار کی ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ام سلید غزوہ احد میں ہمارے لیے مشکیزے لایا کرتی تھیں یا سیا کرتی تھیں. ابو داود میں روایت ہے کہ حضرت حشرج بن زیاد کی دادی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں گئی تھیں. اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اس غزوہ میں جانے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیوں ساتھ جا رہی ہیں, تو ان عورتوں نے کہا, ہم اس لیے ساتھ نکلی ہیں کہ ہم بالوں کی رسیاں بنائیں گی جس سے اللہ کے راستے میں نکلنے میں مدد کریں گی, اور ہم زخمیوں کا علاج کریں گی اور تیر پکڑائیں گی اور ستو گھول کر پلائیں گی. حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتی تھیں, لڑنے والوں کو پانی پلایا کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں. عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکل کر لڑائی کرنا. حضرت سعید بن ابی زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سعد بنت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں, کہ میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا، اے خالہ جان، مجھے اپنی بات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دن کے شروع میں صبح صبح نکل کر دیکھنے لگی کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا، میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ اپنے صحابہ کے بیچ میں تھے، اس وقت مسلمان غالب آ رہے تھے اور ان کے قدم جمے ہوئے تھے۔ پھر جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو میں سمٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر لڑنے لگی اور تلوار کے ذریعے کافروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹانے لگی اور کمان سے تیر بھی چلانے لگی۔ مجھے بھی بہت سے زخم لگے۔ حضرت ام سعد فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پر ایک زخم دیکھا جو اندر سے بہت گہرا تھا۔ میں نے حضرت ام عمارہ سے پوچھا کہ یہ زخم آپ کو کس نے لگایا تھا؟ انہوں نے کہا، ابن قمیہ کافر نے، اللہ اسے ذلیل کرے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگنے لگے تو ابن قمیہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اگر وہ بچ گئے تو پھر میں نہیں بچ سکتا ہوں، یعنی یا وہ نہیں یا میں نہیں، پھر میں اور حضرت مصعب بن عمیر اور کچھ اور صحابہ جو آپ کے ساتھ جمع ہوئے تھے اس کے سامنے آ گئے۔ اس وقت اس نے مجھ پر تلوار کا وار کیا تھا جس سے مجھ پر زخم آ گیا تھا۔ میں نے بھی اس پر تلوار کے کئی وار کیے تھے، لیکن اللہ کے دشمن نے دو زرہیں پہنی ہوئی تھی۔ حضرت عمارہ بنت غزیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ حضرت ام عمارہ نے غزوہ احد کے دن ایک گھوڑے سوار مشرک کو قتل کیا تھا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنگ احد کے دن دائیں بائیں جس طرف بھی میں منہ کرتا، مجھے ام عمارہ بچانے کے لیے اس طرف لڑتی ہوئی نظر آتی۔ حضرت حمزہ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس چند اونی چادریں لائی گئیں، ان میں ایک بہت عمدہ اور بڑی چادر تھی۔ کسی نے کہا کہ اس کی قیمت تو اتنی ہوگی، یعنی بہت زیادہ قیمت بتائی، آپ اسے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیں۔ ان دنوں حضرت صفیہ نکاح کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر نئی نئی آئی تھیں، یعنی ابھی رخصتی ہوئی تھی، وہ دلہن تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ چادر ایسی عورت کے پاس بھیجوں گا جو ابن عمر کی بیوی سے زیادہ اس کی حقدار ہے، اور وہ ہیں ام عمارہ نصیبیہ بنت کعب رضی اللہ عنہ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنگ احد کے دن میں دائیں بائیں جس طرف بھی منہ کرتا، مجھے ام عمارہ بچانے کے لیے اس طرف لڑتی ہوئی نظر آتی۔ حضرت ہشام اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جسے وہ مسلمانوں کے چہرے پر مار کر واپس کر رہی تھیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا، اے زبیر، اس عورت کی حفاظت کرو، یہ تمہاری والدہ ہیں۔ حضرت عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فارغ نامی قلعے میں تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسان بھی اس قلعے میں ہم عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے۔ ایک یہودی مرد ہمارے پاس سے گزرا اور وہ قلعے کا چکر لگانے لگا۔ بنو قریظہ یہودیوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رکھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات توڑ رکھے تھے۔ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کوئی مسلمان مرد نہیں تھا جو ہمارا دفاع کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دشمن کے سامنے پڑے ہوئے تھے، انہیں چھوڑ کر ہمارے پاس نہیں آ سکتے تھے۔ اتنے میں ایک یہودی ہماری طرف آیا، میں نے کہا، اے حسان، جیسے تم دیکھ رہے ہو یہ یہودی قلعہ کا چکر لگا رہا ہے، اور اللہ کی قسم مجھے اس کا خطرہ ہے کہ کہیں ہمارے اندر کے حالات معلوم کر کے ان دوسرے یہودیوں کو نہ بتا دے جو ہمارے پیچھے ہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کفار سے جنگ میں مشغول ہیں، آپ نیچے اتر کر جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ حضرت حسان نے کہا، اے بنت عبد المطلب، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ کی قسم آپ جانتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ جب حضرت حسان نے مجھے یہ جواب دیا اور مجھے ان میں کچھ ہمت نظر نہ آئی تو میں نے اپنی کمر کسی، پھر میں نے خیمہ کا ایک بانس لیا، پھر میں قلعے سے اتر کر اس یہودی کی طرف گئی اور وہ بانس مار مار کر اسے قتل کر دیا۔ جب میں اس سے فارغ ہوئی تو میں قلعے میں واپس آ گئی، پھر میں نے کہا، اے حسان، نیچے جاؤ اور اس کا سامان اور کپڑے اتار لاؤ۔ چونکہ یہ نامحرم مرد تھا اس لیے میں نے اس کے کپڑے نہیں اتارے۔ تو حضرت حسان نے کہا، اے بنت عبد المطلب، مجھے اس کے کپڑے وغیرہ اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہشام بن عروہ کی روایت میں یہ ہے، حضرت صفیہ وہ سب سے پہلی مسلمان عورت ہیں جنہوں نے کسی مشرک مرد کو قتل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ غزوہ حنین کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کے لیے آئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا؟ ان کے پاس ایک خنجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے کہا، اے ام سلیم، تم خنجر سے کیا کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا، اگر ان کافروں میں سے کوئی میرے قریب آیا تو میں اسے خنجر مار دوں گی۔ مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک خنجر تیار کیا جو ان کے پاس تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ام سلیم کے پاس خنجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے پوچھا، یہ خنجر کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے اس لیے لیا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں یہ خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دوں گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ حضرت مہاجر بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہ نے خیمے کے بعد سے جنگ یرموک کے دن 9 رومی کافر قتل کیے تھے۔ عورتوں کے جہاد میں جانے پر نکیر۔ قبیلے بنو قضاء کے خاندان عذرا کی حضرت ام کبشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں فلاں لشکر میں چلی جاؤں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کروں اور بیماروں کا علاج کروں یا ان کو پانی پلا دوں۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ عورتوں کا جنگ میں جانا مستقل سنت بن جائے گا اور کہا جائے گا کہ فلا عورت بھی تو گئی تھی اس لیے ہم بھی جنگ میں جائیں گی، حالانکہ ہر عورت کا جہاد میں جانا مناسب نہیں ہے، تو میں تمہیں ضرور اجازت دے دیتا، اس لیے تم گھر میں بیٹھی رہو۔ بزار میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں عورتوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں نمائندہ بن کر آئی ہوں، یہ جہاد تو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں پر فرض کیا ہے، اگر جہاد کر کے آئیں تو انہیں اجر ملتا ہے اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس خوب روزی دی جاتی ہے، اور ہم عورتیں ان مردوں کی ساری خدمتیں کرتی ہیں تو ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو عورت تمہیں ملے اسے یہ بات پہنچا دینا کہ خاوند کی فرما برداری اور اس کے حقوق کو پہچاننا اس کو جہاد کے برابر ثواب دلاتا ہے، لیکن تم میں سے بہت تھوڑی عورتیں ایسی ہیں جو اس طرح کرتی ہیں۔ طبرانی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں عورتوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں قاصد بن کر آئی ہوں، جس عورت کو میرے یہاں آنے کی خبر ہے یا نہیں، ہر ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کے رب ہیں اور ان سب کے معبود ہیں، اور آپ مردوں اور عورتوں سب کے لیے اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں پر جہاد فرض کیا ہے، اگر وہ جہاد کر کے آئیں تمہارے غنیمت لے کر آتے ہیں، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو اپنے رب کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں اور انہیں وہاں خوب روزی دی جاتی ہے، تو عورتوں کا کون سا عمل مردوں کے لیے ان اعمال کا ثواب دلا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، خاوندوں کی فرما برداری اور ان کے حقوق کو پہچاننا، لیکن تم میں سے بہت تھوڑی عورتیں ایسی ہیں جو اس طرح کرتی ہیں۔ بچوں کا اللہ کے راستے میں نکل کر جنگ کرنا۔ حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے جنگ احد کے دن اپنے بیٹے کو ایک تلوار دی جسے وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، تو اس عورت نے چمڑے کے تسمے سے وہ تلوار اس کے بازو کے ساتھ مضبوط باندھ دی، پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا یہ بیٹا آپ کی طرف سے لڑائی کرے گا۔ پھر آپ نے اس بچے سے کہا، اے میرے بیٹے یہاں حملہ کرو، اے میرے بیٹے یہاں حملہ کرو۔ بالآخر وہ زخمی ہو کر گر گیا۔ پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، شاید تم گھبرا گئے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن ابی وقاص کو چھوٹا سمجھ کر غزوہ بدر میں جانے سے روک دیا، تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ رونے لگے تو حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی تلوار کے تسمے میں گرہیں لگائیں اور میں خود بھی جنگ بدر میں شریک ہوا، اور اس وقت میرے چہرے پر صرف ایک بال تھا جسے میں ہاتھ میں پکڑ لیا کرتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ چھپتے پھر رہے تھے۔ میں نے کہا، اے میرے بھائی، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ حضور مجھے دیکھ لیں گے اور مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس فرما دیں گے، اور میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے۔ چنانچہ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور نے ان کو واپس فرما دیا، جس پر وہ رونے لگے تو حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت سعد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمیر چھوٹے تھے اس لیے میں نے ان کی تلوار کے تسمے میں گرہیں باندھی تھی، اور وہ 16 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔